เพื่อทำให้ชีวิตมีคุณค่าประโยชน์และตัวตนก็เบาสบายตัวตนก็ไม่ต้องไปบำเรอหรือประคบประหงมถ้าเราจะจ่ายแรงงานถ้าเราจะภาคเพียรเพื่อล้างกิเลสตนและเพื่อทำประโยชน์ผู้อื่น มันก็เป็นคุณค่าอันประเสริฐของมนุษย์ความภาคเพียรเช่นนี้เองที่เป็นความภาคเพียรอันไปสู่ผลสำเร็จที่ประเสริฐดังที่พระบรมศาสดาเจ้าพระมหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้เป็นผู้ค้นพบความเป็นชีวิตที่สูงสุด อันเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ดังนั้นผู้มีปัญญาดีจึงจะภาคเพียรอย่างมีคุณค่าผู้โง่อยู่เท่านั้นจึงจะภาคเพียรยังศูนย์เปล่าโมฆะและเป็นหนี้เป็นบาปอยู่ตลอดนานนับการ ทีนี้เราก็มาสู่เรื่องที่เราตั้งใจจะได้ศึกษากันให้ถ่องแท้คือเรื่องของทุกข์ก่อนอื่นก็เรียนรู้ทุกข์ทั่วไปทั้งหมดซะก่อนทุกข์นั้นแปลว่าความทนได้ยากทุกข์เนี่ยแปลว่าความทนได้ยาก ที่จริงทุกข์เนี่ยอาตมาเคยแยกมีแยกวิเคราะห์ออกมาเป็นว่าทุกข์มาจากคำว่าทุกข์มาจากคำว่าทุกข์บวกอุคขะอุคขะเนี่ยมันแปลว่าล้างอุคขะนี่แปลว่าล้างทุกข์มันแปลว่าชั่ว เพราะทุกขะก็แปลว่าล้างความชั่วออกทุเนี่ยแปลว่าชั่วหรือแปลว่าไม่ดีทุเนี่ยทุจริตหรือทุอะไรก็แล้วแต่ภาษาบาลีทุนี่แปลว่าไม่ดีสุขแปลว่าดีเพราะที่สุขเนี่ยเขาไม่ได้มีอุเขาไม่ได้อุขะหรอกสุขมันสุขกับขะสุขเนี่ยเห็นไหมสุขกับขะ ขาดแปลว่าที่ว่างหรือแปลว่ากลางหาวสุขนี่แปลว่าดีมันดีอย่างไงมันมีกำกับด้วยขะแปลว่าว่างที่ว่างกลางหาวลอยโปร่งสุขอย่างโปร่งอย่างว่างอย่างนั้นนั่นเรียกว่าสุขขะนะอย่างนั้นละดีเอาว่างโปร่งมันกลางหาวอย่างนั้นแหละดี ว่างๆโปร่งๆเป็นที่ว่างๆงั้นแหละดีสุขดีส่วนทุกข์เนี่ยต้องล้างทุกข์นี่ต้องล้างซึ่งอาตมาแยกวิเคราะห์ออกอย่างนี้แล้วพระบาลีทั้งหลายแหละนักปริญญ์ทั้งหลายแหละนักเรียนบาลีก็ค้อนอาตมาเอาค้อนก็ค้อนไปอาตมาไม่ได้เจ็บคอด้วยใครค้อนคอคนนั้นเอง ตมาไม่เป็นปัญหาก็หาอาตมาเนี่ยเป็นบาลีเป็นแบบที่ว่าแยกวิเคราะห์คำคล้ายๆกับว่าทำตามใจชอบเช่นว่ามีคนวิเคราะห์ว่าตัณหามาจากคำว่าตันคำหนึ่งหาคำหนึ่งเขาว่างั้นตันแปลว่าไม่มีรูหาแปลว่ามันยังไม่พบเขาว่างั้น เขาว่าคล้ายๆกันทีนี้อย่างประสบนี่เขาล้ออาตมาเนี่ยเขาว่านาโถก็คือนาก็คือท้องนาโถก็แปลว่าตาโถนาโถก็แปลนาตาโถว่างั้นคล้ายๆก็แยกวิเคราะห์สับบาลีเอาแบบนี้แบบมวยวัดแบบลูกทุ่งนะแต่เหมือนกับคนแก่คนเฒ่าก็บอกว่าพอขึ้นนโมแล้วก็เป็นการว่าปฏิบัติธรรมละเสร็จแล้วก็บอกตัดสะเขาบอกตัดสะตัดสะ ตัดกิเลสน่ะตัดสะบอกตัดสะเล่นเรียกว่าเล่นคล้ายๆกับลูกทุ่งตัดสะกิเลสน่ะตัดสะนะโมตัสสะว่าไปงนเลยเป็นเล่นเป็นเหมือนคำแสลง ก็พออาศัยสื่อทั้งนั้นแหละเป็นสื่อที่เราจะรู้ความใครจะอย่างความอะไรแค่ไหนก็ตามใจอาตมาเคยบอกว่าพระบาลีเนี่ยจะตีความจะทำการเรียนรู้ด้วยสูตรแบบที่เขาเรียนก็ไม่ว่าอะไรนะสูตรแบบที่อาตมาเรียนมาไม่ต้องเขาเรียนอย่างบาลีที่เขาแยกอาตมาก็ไม่ได้นอกรีนอกเรื่องอะไรคำสนธิคำสมาทก็เป็นคำสองคำเหมือนกันแต่ว่าคำอย่างนี้น่ะ เขาไม่ได้สมาทอย่างอาตมาอาตมาก็ไม่ใช่ว่ามีไม่มีหลักวิชาซะเลยทุกมันสนธิกับอุกขะก็ได้แต่เขาก็ไปสนธิอะไรของเขาแบบของเขาวิพัฒน์วิจัยอะไรของเขาก็แยกของเขาอาตมาแยกนี้มันผิดตรงไหนล่ะเพราะบาลีมันผิดตรงไหนล่ะทุกับอุกขะมันผิดตรงไหนสุบวกขะมันก็ผิดตรงไหนอ่ะมันไม่ได้ผิดด้วยหลักวิชาหรอกแต่ว่ามันวิเคราะห์แยกกันคนละตัวแยกกันคนละที่เขาเข้าใจกัน เขาเข้าใจอย่างนั้นก็เข้าใจกันไปในหลักวิเคราะห์ในหลักวิพัฒน์ทำอย่างวิพัฒน์อะไรของเขาก็ว่าไปนะอันนั้นก็เรื่องของตัวหนังสือตัวภาษาโดยความหมายก็เข้าใจกันโดยอัดเรียกว่าโดยเนื้อหาโดยอัดคือโดยเนื้อหาของมันก็หมายถึงสิ่งที่ทนได้ยากทุกหมายถึงสิ่งที่เราก็จะต้องพยายามให้มันทนได้ง่าย นั่นเองคือพ้นทุกข์ถ้ามันทุกข์มันก็ทนได้ยากถ้าพ้นทุกข์มันก็ทนได้ง่ายทีนี้อะไรเราไม่ต้องทนเลยไม่มีทุกข์เลยพ้นแบบสะอาดพ้นแบบไม่มีอะไรเลยก็ต้องรู้ว่าจุดอะไรล่ะที่เราต้องทำให้มันพ้นแล้วก็มีเหตุอะไรทำให้มันทุกข์อยู่ นั่นเป็นทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าเราค้นพบทีนี้ท่านก็ค้นจนกระทั่งเห็นว่าทุกข์อะไรล่ะที่มันพาให้มันถึงทนก็ไม่ได้ดีอะไรแต่ทุกข์อะไรล่ะที่ทนบ้างมันก็ได้ดีนะอย่างเราทุกข์มาปฏิบัติธรรมตั้งตนอยู่ในความลำบากท่านก็ใช้คำว่าทุกข์ในพระบาลีที่บอกว่าตั้งตนอยู่ในความลำบากแปลเป็นไทยว่าตั้งตนอยู่ในความลำบาก ที่บอกว่าตั้งตนอยู่ในความลำบากแปลเป็นไทยว่าตั้งตนอยู่ในความลำบากหรือตั้งตนอยู่ในสิ่งที่ทนได้ยากภาษาบาลีก็ทุกขายะก็ตัวทุกข์นั่นเองมาผันออกมาเป็นทุกขายะเท่านั้นเองทุกข์นั่นแหละทุกขายะอัตตานังตั้งตนปัฏฐหติตั้งอัตตานะก็ตนทุกขายะอัตตานังปัฏฐหติ ตั้งตนอยู่ในความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งเพราะฉะนั้นทุกใดที่เราจะต้องทนหรือว่าจะต้องตั้งตนอยู่ในความทุกข์ตั้งตนอยู่ในความลำบากแล้วมันมีกุศลเจริญยิ่งอยู่ทุกนั้นก็ไม่ต้องไปตัดมันทุกนั้นก็ไม่ต้องไปทิ้งมันจะไปทิ้งมันทำไมนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้อย่างนี้นะ อาตมาต้องไปค้นถึงพระบาลีอาตมานะอ่านพระบาลีแล้วก็เข้าใจเลยไม่ได้หรอกก็อ่านภาษาไทยอ่านพระไตรปิฎกภาษาไทยพออ่านเจอประโยคอย่างนี้บอกว่าตั้งตนในความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งเอ๊ะเนี่ยมันน่าคิดนะมีแต่คนไปหาทางที่ไปตั้งตนอยู่ในความชอบใจเบาๆสบายง่ายๆซึ่งมันคานแย้งกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะ ยถาสุขังโคเมวิหารติวิหารโตยถาสุขังโคเมวิหารโตเป็นคำคู่ของทุกขายะอัตตานังปทังหติแต่ถ้าไปตั้งตนอยู่ในความสุขยถาสุขังคือหาเรื่องสุขไปตามยถาไปตามมีตามได้ยถาสุขังโคเมวิหารโตถ้าตนเองทำอย่างนั้นน่ะอย่างใดยถาสุขัง โคเมวิหารโต ไปตั้งอยู่ในแบบนั้น ไปอาศัยอยู่อย่างนั้น ตามสภาพไอ้ที่เราชอบว่ามันสุขสุขขังยถาสุขขังอยู่อย่างนั้นน่ะตามที่เราเห็นว่ามันตามมีตามได้ควรมีควรได้แบบใดแล้วเราก็ทําอย่างนั้นอยู่ร่องแรงร่องแรงอยู่อย่างนั้นก็คือบําบัดตามอัตตาบําบัดตามจิตของเราเองชอบเราแสวงหาหรือว่าเราต้องการแล้วเราก็มาได้สมใจเราทําอะไรได้สมใจ พอใจที่ตัวเองต้องการเสพสมที่ตัวเองต้องการตั้งแต่อยากจนถึงละเอียดอยู่อย่างนั้นแหละทำอยู่อย่างนั้นแหละอกุศลเจริญยิ่งมันกลับกันถ้าทำอย่างนั้นอกุศลเจริญยิ่งและมนุษย์ก็อยู่อย่างยถาสุขขังโคเมวิหารโตเนี่ยคนทั้งหลายแหละคนชาวโลกก็อยู่อย่างนี้ ก็แสวงหาตามที่ตัวเองเห็นว่ามันเป็นสุขสุขอย่างใดก็ต้องการก็ทําเอาขอลัดเข้ามานิดนึงว่าแม้แต่สุขในภพของฤาษีเนี่ยฤาษีนี่เขาก็พยายามไปหาทางที่จะไม่ยุ่งละเพราะมันหยาบมองออกว่าไอ้โลกนี่ไปแย่งชิงลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรอยู่เนี่ย แย่งกันนี่มันหนักเหน็ดเหนื่อยได้มามันก็ไม่ใช่ของเราตายไปก็จะต้องจะตายจากมันมันจะรักจะหวงขนาดไหนก็ต้องตายจากมันแล้วมันก็เอาอะไรไปไม่ได้ถ้าเขารู้เขาได้อะไรไปเขาได้กิเลสสมโลภฟูใจถ้ายิ่งเขาแสวงหาแล้วก็ได้สมใจเขาก็ยิ่งหามยิ่งหามยิ่ง ยิ่งนำยิ่งยำซ้ำซากในใจยิ่งเหิมหามเหิมใจว่าเรานี่มันได้ยังไงเราก็เก่งยังไงเราก็จะต้องเอามันอย่างนี้ให้สมให้ได้ยิ่งก่ออัตตามานะความถือดีความถือตนคานี่เราจะต้องได้เอาให้ได้ต้องเก่งได้อย่างนั้นสะสมใส่ในจิตวิญญาณเป็นวิบากเป็นอกุศลวิบาก ยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นเอาตายจะต้องเอาให้ได้แล้วมันได้มีแต่ความได้สมโลภสมจิตสมใจกิเลสก็ยิ่งก้อนหนาก้อนโตยิ่งเกิดมานะอัตตาก็ยิ่งใหญ่ตายแล้วไอ้สมบัตินั้นต้องตายจากมันลาภยศสรรเสริญโลกียสุขที่เสพว่าอร่อยไอ้ยิ่งเสพโลกียสุขว่าอร่อยก็ยิ่งติดยิ่งยึดลาภยศสรรเสริญโลกียสุขที่เสพว่าอร่อย ไอ้ยิ่งเสพโลกียสุขว่าอร่อยก็ยิ่งติดยิ่งยึดบางทีมันเซ็งก็ต้องหาแปลกหาใหม่หาที่เขาว่าวิเศษเขาหาว่าสร้างขึ้นมาน่ะเขาก็สร้างขึ้นมาละเขาก็มันหลอกมันล่อว่ามันดีงั้นงี้ก็จะต้องหาอย่างนั้นมาเสพให้มันหนาให้มันมากให้มันไม้ให้มันหลากหลายยิ่งขึ้นในจิตวิญญาณ จิตวิญญาณก็เลยยิ่งไม่รู้จักจบไม่รู้จักพอในยิ่งหนาขึ้นด้วยมนุษย์ก็ได้แต่อย่างนั้นใส่จิตวิญญาณไปยถาสุขขังแสวงหาแต่ว่าสุขอย่างใดก็แล้วแต่จะเอาไอ้ที่มีไอ้ที่ได้ไอ้ที่เขาว่ามาตามที่เขาได้ว่ามาเชื่อตามเขาว่าแสวงหาตามเขาว่าคำว่าแสวงหาตามเขาว่าก็คือคำว่ากิเลสกิระหรือกิระ แปลว่าดังได้ยินมากิละหรือกิระทั้งสองคำเนี่ยภาษาบาลีกิรอเรือกับกิรอลิงกิแล้วก็รอลิงหรือกิแล้วก็รอเรือเนี่ยอันที่เคยเราได้ยินมาเรียนหนังสือมากิระดังได้ยินมานั่นแหละแปลว่าดังได้ยินมาเพราะมันอะไรก็แล้วแต่อย่างใดอย่างนั้นละดังได้ยินมานั่นแหละ ได้ยินมาว่าอันนี้มันอร่อยนะเหลอแล้วก็แสวงหาตามเขากิละนี่แปลว่าดังได้ยินมากิละสนธิกับเอสะก็เป็นกิเลสะกิละนี่สนธิกับเอสะแปลว่าแสวงหาเอสะนี่แปลว่าแสวงหาเอตนั่นเองเอสะเอตนั่นเอง เอตผสมกับกิละก็เป็นกิเลสก็แสวงหาตามที่เขาว่ามายังไงเชื่อเขาหมด เหี่ยวชะมดว่าเป็นน้ําหอมนะเอามาทาตัวทาจังเลยเหี่ยวชะมดนะใช่มั้ยน่ะเอามาทาตัวเป็นน้ําหอมนี่เป็นต้นสารพัดที่เขาจะหลอกอะไรก็ตามใจเถอะนะเขาก็สมมุติขึ้นมาสังขารขึ้นมาปรุงขึ้นมาทําอะไรขึ้นมาแล้วเราก็ไปหลงเชื่อตามเขาแล้วก็แสวงหาตามเขา นั่นเรียกว่าเราไม่มีปัญญาคัดเลือกไตรตรองเราก็แสวงหาตามโลกตามไอ้ใครมันพูดกันมากๆเชื่อมันไปแล้วโลกมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะคนต่างๆก็มีกิเลสคนต่างๆก็สั่งสมเชื้อกิเลสไอ้แบบเนี้ยแบบโลกธรรมเนี่ยว่ามันอร่อยว่ามันเป็นสุขแล้วก็น่าได้น่ามีน่าเป็นอย่างงี้มานานับชาติแล้ว มันก็ยิ่งมากยิ่งมายิ่งสั่งสมบุญแล้วบุญเล่าเวียนแล้วเวียนเล่าอย่างนั้นน่ะเสร็จแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินไปใช้หนี้ใช้สินกันไปตกนรกเป็นเดรัจฉานเป็นอะไรไปแล้วจนกว่าจะใช้หนี้ใช้สินเสร็จทีหนึ่งนี่เกิดไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานนี่ไม่ได้เกิดชาติเดียวนะแต่คุณตกนรกไปเป็นควายเนี่ยไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นควายคุณไม่ได้เกิดทีเดียวหรอกคุณจะเป็นควายอยู่หลายชาติเลย คุณสังเกตที่ในพระไตรปิฎกท่านบอกเวลาคนนั้นไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่คิดมักจะได้คำได้ยินคำว่าอย่างพระสารีบุตรไปเกิดเป็นลิงนี่เป็นลิงอยู่ 500 ชาติเกิดเป็นลูกลิงหลานลิงอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นตระกูลอยู่อย่างนั้นน่ะเกิดเป็นหมาก็เกิดเป็นหมาอยู่ตั้ง 500 ชาติเกิดเป็นควายเกิดเป็นช้างเป็นม้าอะไรนี่เป็นต้นมันจะไปเกิดอยู่ไม่ใช่ชาติเดียวนะไม่ใช่ว่าโอ้นี่เราจะเกิดเอาช่างมันเถอะ หยวนน่ะเนี่ยเป็นไรเราจะสมใจของเราหน่อยอร่อยๆหน่อยหยวนน่ะจะลงไปนรกเป็นเดรัจฉานก็ช่างมันเถอะก็คงไม่เท่าไหร่นะบุญเราก็มีบ้างคงจะได้มาเกิดเป็นคนไวๆอย่าประมาทนะลงไปเกิดแล้วกว่ามันจะได้ผุดได้โผล่ขึ้นมามาเป็นคนอีกทีนึงนะมันไม่ใช่ชาติเดียวพระพุทธตรัสไว้ใน สังยุตตนิกายชัดเจนว่าคนที่เป็นคนตายจากคนหรือตายจากเทวดาแล้วจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยตายจากเทวดาหรือตายจากมนุษย์จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นหาได้ยากกว่ายากส่วนมากลงนรก มันเป็นน่าเป็นเรื่องที่น่าสังวรมันเป็นเรื่องที่น่าสะดุ้งกลัวนะได้ยินแล้วอาตมาว่าพูดแล้วมันน่าจะเฮ้ยนะน่ากลัวแต่ใครก็ฟังแล้วก็เฉยยิ้มไปด้วยอย่างกับเขาแน่ๆเลยว่าชาติหน้าเขาเกิดมาเป็นคนแง่คนโลกๆนะซึ่งอาตมาเห็นหน้าแล้วนะมันไม่มีทางเกิดมาเป็นคนอีกเลยมากกว่ามากท่านไม่ได้ตรัสว่าคนเนี่ยบอกว่า ตายแล้วจะได้เกิดมาเป็นคนนี่น้อยนักนอกนั้นน่ะมากกว่ามากเลยตกนรกทั้งนั้นแหละเพราะอะไรเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้เพราะยถาสุขขังโคเมวิหรโตเพราะตั้งตนอยู่ในความสุขไม่จะตั้งตนแสวงหากระทำตนอยู่อย่างสุขตามที่ได้ตามมีตามได้ที่ตนเองแสวงตามกิเลสนั่นเองเป็นหลักกิเลสะ แต่มันก็เสพแต่กิเลสอย่างนั้นกิเลสมันก็โตมันก็ลงนรกเท่านั้นยังไม่ได้อะไรมันเป็นหนี้เป็นบาปเป็นหนี้เป็นภัยเป็นบาปอยู่ตลอดเวลาไม่มีหวังจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ง่ายๆผู้ที่ได้ภาคเพียรแล้วนี่ก็อย่าเพิ่งนึกว่าวิบากของตนเองน่ะมีน้อยไม่รู้จะคุ้มหัวได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกหรือเปล่าชาติหน้าอย่าประมาทนะนี่ไม่ใช่ว่าอาตมาพูดขู่นะให้สังวร ทำเผื่อไว้เถิดให้มันแน่นแน่เลยว่ามันต้องเกิดมาเป็นคนแน่ให้มันได้อย่างนั้นเพราะว่าเกิดมาเป็นอื่นใดไม่มีทางที่จะได้ไปนิพพานไม่มีนิพพานจะต้องมีเนี่ยรูปนามขันธ์5อันนี้สุรภาโวสติมันโทอิทธพรหมจริยวาโซอิทธคือโลกนี้โลกกายาวานะคือกว้างศอกพร้อมสัญญาและใจนี่แหละ แม้จะเกิดมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องมาอาศัยสุรภาโวแท่งนี้มีสติมันโตที่สามารถรู้เท่าทันในทวารทั้ง 6 มีแต่วิญญาณไม่มีทวารเดียวมันไม่ไปไหนได้เป็นนิพพานไม่ได้ในทวารเดียวจะเป็นนิพพานได้ต้องทั้ง 6 ทวารมีสติรู้รอบเท่าทันในทวารทั้ง 6 โลกลูกนี้ครบครันเนี่ยอิทธพรหมจริยวาโสจึงจะไปสู่พรหมจรรย์นั้นไปที่สุดได้โลกอื่นไม่มี ไอ้ที่พูดว่าจะไปตายในพระพรหมเมืองพรหมเมืองนั่นเมืองนี่นั่นมันไม่เข้าใจว่าวิญญาณที่เป็นพรหมคืออะไรไม่เข้าใจคนที่ตายไปโดยที่เรียกว่าหมดไม่หมดอัตตานะไม่เรียกนิพพานนะแล้วจะไปเรียกว่าไปนิพพานในชาตินั้นก็เรียกโดยโวหารเท่านั้นเอง เรียกได้โวหารผู้นั้นไม่รู้เรื่องหรอกผู้นั้นไม่ได้เข้าใจรสจวัตถิมันพ้นในสภาพที่มีผัสสะเป็นปัจจัยตาหูจมูกลิ้นกายนี่มีทุกข์มีเหตุแห่งทุกข์เสร็จแล้วเราอยู่เหนือเหตุแห่งทุกข์เราดับเราดูสุญญตาดูอนัตตาเห็นอนัตตาอยู่ระดับเป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวท่านตรัสไว้เสมอว่าเป็นผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวนะชานะโตปัสสโตวิหรติ เห็นอยู่ชัดๆอยู่เดี๋ยวนี้เลยว่าโอ้สุญญตาเป็นอย่างนี้อนัตตาเป็นอย่างนี้ไม่มีแล้วกิเลสตัวตนของกิเลสตายเกลี้ยงไม่เหลือไม่แต่เศษธุลีของกิเลสตายสนิทสะอาดสนิทเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ทนโทษว่าไม่มีตัวตนของกิเลสอย่าไปพูดว่าตัวตนกลางๆไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนเฉยๆนั่นมันไม่พอ ต้องหมายถึงว่าไม่มีตัวตนของอะไรไม่มีตัวตนของกิเลสตัณหาอุปาทานถ้าจะเรียกให้ครบมีลูกหลานก็มันไปอีกเรียกว่าตัณหาอุปาทานหรือไม่มีตัวตนของโลภะโทสะโมหะทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดที่เรียกว่าอนุสัยหรืออาสวะถอนสิ้นดับสนิทแล้วเรารู้ด้วยหน้าตาอาสวะเรียกว่าขนาดไหนเรียกว่าอนุสัยกิเลสปริยุทธานกิเลส เรียกว่ากิเลสอย่างกลางขนาดไหนอาการมันเป็นอย่างกลางเป็นยังไงอาการอย่างหยาบเป็นอย่างไรต้องรู้ให้ชัดนะอย่างนี้เราต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นผู้ที่ทุกข์อยู่ก็เพราะว่าผู้ล้างไม่หมดเป็นหลงสุขความสุขนี่แหละเป็นเหตุแห่งทุกข์ว่าไปแล้วไม่ใช่ตัวเดียวกันนะทุกข์กอไก่ขอไข่สะกดส่วนสุขนั้นขอไข่ตัวเดียว สุขไม่ใช่สระอุแล้วก็กอไก่ขอไข่เมื่อไรไม่ใช่นะคนละตระกูลนะแต่ไปหลงตระกูลสุขไปหลงตระกูลสุขะสุขีสุโขเสร็จแล้วก็มาเป็นเหตุแห่งทุกข์ไปหลงแบบโลกียะโลกียสุขหลงมาเสพสมทีนี้เรามาดูว่า ทุกอะไรล่ะที่เราจะต้องอาศัยมันทุกอะไรที่เราจะต้องล้างเพราะมันมีกิเลสเป็นอวิชชาเป็นเหตุมันไม่รู้จริงๆต้องให้รู้แล้วทุกอันนั้นเราถึงจะล้างทุกอันใดที่ไม่ต้องล้างรวดมีวิธีนิดๆหน่อยๆเท่านั้นมันก็พออาศัยไปได้แล้วหรือว่าต้องอาศัยแม้แต่ขันธ์5นี่ก็เป็นทุกข์แต่เราไม่ติดไม่ยึดไม่มั่นไม่อุปทานในขันธ์5ว่าเป็นของเราว่าเป็นนู่นเป็นนี่แล้ว มันจะตายเมื่อไหร่ก็ตายผู้ไม่มีอุปทานในขันธ์5ล้างอุปทานในขันธ์5ได้แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าดับขันธ์5ดับก็ได้เมื่อเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานอนุปาทิเสสนิพพานธาตุตอนที่ตาดับขันธ์จริงๆก็ไม่มีขันธ์5เลยอันนั้นศูนย์สนิทเลยทั้ง2ด้านสัพพุปาทิเสสนิพพานนั่นก็ศูนย์กิเลสแล้วนิพพานแล้วนิพพานเป็นสัพพุปาทิเสสนิพพานในวันนิพพานเป็น อนุปาทิเสสนิพพานในวันนิพพานตายนิพพานที่พระอรหันต์ตายคือคนที่ชื่อว่าพระอรหันต์นี่ตายลงเรียกว่านิพพานอนุปาทิเสสนิพพานส่วนสัพพุปาทิเสสนิพพานนั่นคือนิพพานยังเป็นอยู่ได้นิพพานแล้วแต่ว่าท่านยังเป็นอยู่เพราะงั้นให้เด็กนักเรียนเรียนนิพพานแปลว่าตายแล้วไม่อธิบายเด็กมันก็เข้าใจคําว่าตายก็คือสิ้นลมหมดลมหายใจแง่แก่เท่านั้นเอง นิพพานก็เลยว่าโอ้ถ้าเผื่อว่าจะนิพพานแล้วก็ต้องตายหน่อยก็เลยไม่มีการจะปฏิบัติธรรมว่าโอ้ย จะไปปฏิบัติแล้วก็มันตายตอนตายหน่อยถึงจะเป็นนิพพานแล้วบอกนิพพานเป็นสุขปรมังสุขังไปสุขอีกตอนตายเนี่ยมันไม่อยากได้อ่ะแต่มันได้สุขปรมังสุขังตั้งแต่เป็นนี่ด้วยสัพพุทธิเสสนิพพานเมื่อเริ่มได้นิพพานแล้วเป็นตั้งแต่เดี๋ยวนี้ส่วนตายนั้นแล้วก็ไม่มีใครรับสุขไม่มีใครปรมังสุขังแล้วอนุปาทิเสสนิพพานธาตุพระอรหันต์ตายเนี่ย ศูนย์ปรินิพพานศูนย์ไปเลยนี่ไม่มีธาตุไม่มีอะไรรับปรมังสุขังถึงได้มาเถียงกันว่าเอ๊ะถ้าว่านิพพานมันเป็นสุขปรมังสุขังแล้วว่าตายไปแล้วแล้วก็จะได้แล้วอะไรล่ะไปรับสุขขังปรมังสุขขังซะด้วยไหมสุขอย่างยิ่งเลยนะว่างั้นนะแล้วอะไรล่ะมันไปรับก็เถียงกันด้วยความไม่รู้คนไม่รู้เถียงกันนี่น่าดูไม่รู้ต่อไม่รู้เถียงกันนี่น่าดู เป็นกรรมการยากด้วยเวลาคนไม่รู้แต่คนไม่รู้เถียงกันเป็นกรรมการยากด้วยพูดกับมันไม่รู้เรื่องตัดสินมันก็ไม่ได้มีท่าเดียวซัดกันก็ไปเลยปล่อยมันไอ้คนไม่รู้ตัวไม่รู้เถียงกันนี่แต่คนรู้พอพูดได้พอตัดสินได้พอแนะนำได้นะลองมาไล่ไปดูสิอาตมาก็เอามาจากธรรมวิภาคนะ ที่ท่านแยกทุกข์เอาไว้10อย่างเนี่ยก็ขอขอบพระคุณท่านสมเด็จกรมวชิรยานวโรนะใช่ไหมใช่พระกรมวชิรยานวโรรสนะที่ท่านทำไว้ก็ได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้อาตมาคิดว่าถ้าอาตมาได้ตรวจพระไตรปิฎกทั้งหมดก็จะรู้ว่าทุกข์มีมากกว่านี้อยู่หรอกแต่เท่านี้ก็เอาให้มันแน่ๆกันแล้วกัน แค่นี้ก็เหลือกินเหลือใช้แล้วมันพ้นทุกข์ได้10ข้อนี่อาตมาว่ารู้ไม่ใช่น้อยแล้วจะมีอีกหรือไม่มีอีกแต่ว่าทุกข์มันทุกข์ลักษณะไหนอีกอยู่ในพระไตรปิฎกอาจจะกล่าวอาจจะพระพุทธเจ้าอาจจะตรัสไว้แล้วเราเองเราก็ท่านว่าท่านตรวจมาแล้วเลือกมาแล้วได้ทุกข์แบ่งออกเป็น10อย่างนี้มีพระบาลีกำกับและมีลักษณะอธิบายไว้แล้วก็ดีอาตมาก็ช่วยเอางี้แหละเป็นคนบุญมี ไอ้คนมีบุญก็เลยต้องเอาที่ท่านทำเอาไว้แล้วมาใช้อธิบายดูเป็นข้อๆไปดูซะก่อนว่าทุกข์นั้นมีอะไรบ้างแล้วค่อยมาวิเคราะห์ว่าทุกข์อันไหนที่จะดับได้ด้วยอริยสัจทุกข์อันไหนที่เป็นทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บำบัดได้โดยอย่างง่ายๆก็มีเช่นปวดขี้ปวดเยี่ยวนี่เป็นต้นบำบัดได้โดยง่ายๆใครก็พอทำได้ด้วยสัญชาตญาณ ทุกบางอย่างต้องอาศัยหมอหรือต้องอาศัยอะไรอื่นบ้างไม่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าสอนทำมาก่อนพระพุทธเจ้าอย่างนั้นก็อาศัยอย่างนั้นก็ได้หรือทุกอันไหนจำนนเลยอย่างทุกมีขันธ์5นี่ต้องให้มันทุกมันจะแก่ลงไปตามวัยต้องให้มันคุณจะไปทำอะไรมันไม่ได้เราจะไปดึงหนังดึงไหนจะไปดึงนู่นนี่แกล้งไม่ก็ท่าแล้ว อันนี้พูดลำๆให้ฟังเราให้ฟังก่อนนะเอาเริ่มต้นตั้งแต่ทุกข์หนึ่งข้อที่หนึ่งสภาวะทุกข์สภาวะทุกข์หรือทุกข์ประจำสังขารคือเกิดแก่เจ็บตายก็ได้ยินมาแล้วทั้งนั้นน่ะคนที่ไม่เคยได้ยินคงไม่มานั่งอยู่ที่นี่เราแสวงหาธรรมะมาขนาดนี้คงจะได้เคยได้ยินไม่เคยได้ยินจริงๆก็คงจะเป็นคน แม่ไม่เอาฐานจริงๆนะขี้เถ่าก็คงไม่เอาด้วยไม่ใช่จะฐานนะเพราะงั้นทุกข์นี่เป็นทุกข์ประจำสังขารสังขารจะสังขารร่างกายนี่ก็ได้สังขารอะไรจนกระทั่งไปละเอียดก็ตามสังขารของจิตเราก็เรียกสังขารลองอธิบายไปต่ออีกนิดนึงดูว่าถ้าจิตเป็นสังขารสังขารจิตสังขารนะหรือมโนสังขาร มโนสังขารถ้าเราไปสังขารโดยอวิชชาไปปรุงขึ้นมาเรื่องอะไรก็ตามแต่โดยความไม่รู้เท่าทันปรุงขึ้นมาแล้วแล้วก็ไปจิตยึดเป็นอุปทานว่าอันนี้เป็นจริงพอมันเป็นจริงแล้วมันจะเสื่อมได้มันเกิดเพราะคุณไปสังขารนี่แหละเกิดสังขารคือความเกิดเป็นอะไร อะไรก็ตามเริ่มไม่รู้คุณทำด้วยไม่รู้เกิดมาแล้ว พอเกิดมาแล้วคุณก็ติดยึดว่ามันเป็นจริงพอมันเป็นจริงเสร็จแล้วคุณก็ ยึดถือมันพอยึดถือมันเสร็จแล้วคุณก็ไม่รู้หรอกมันแก่ได้แล้วมันก็พิการได้หรือว่ามันก็เจ็บหรือว่ามันไม่สมดุลเรียกว่าเจ็บมันเสื่อมไปแก่ไปโรยไปได้แต่ถ้าเรายึดมากจะไม่ให้มันแก่เช่นว่าเราติดว่านี่อารมณ์อย่างนี้เราชอบเรารักคือจิตนะอารมณ์อย่างนี้หรือว่าความเป็นอยู่อย่างนี้ความระลึกถึงได้จำได้อย่างนี้สัญญาก็ตามสัญญาก็เป็นความจำจำได้อย่างนี้จะต้องจำได้จะต้องไม่ลืมมันลืมมันเลือนไปคือมันแก่เราก็จะทุกข์บอกเอ๊ะทำไมจำไม่ได้นะมันต้องจำได้ก็ทุกข์เพราะคุณไปติดยึดว่าเอ๊ะมันจะต้องจำได้สัญญาจะต้องไม่แก่สังขารนี้เป็นรสอะไรเป็นอารมณ์ที่เราชอบเป็นอารมณ์คลายแม็กซ์หรือเป็นอารมณ์ที่มันระเริงหรือชอบว่ามันอารมณ์อย่างนี้ชอบคุณก็ไปยึดเอาอารมณ์นั้นอยู่ว่ามันชอบมันจะเปลี่ยนแปลงจากอันนี้ไม่ได้จะโรยไปจากอันนี้ไม่ได้จะเป็นอื่นไปไม่ได้นั่นคือมันเจ็บมันแก่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปอื่นโดยที่มีอะไรมาทำร้ายเปลี่ยนไม่เกิดสภาพอย่างนั้นโดยวัยหรือว่ามันโรยไปตามเวลาคุณก็ไม่พอใจนุชทัศน์จะต้องได้มาอย่างเดิมนั่นคือสังขารของจิตและเราก็ยึดสังขารอย่างนั้นได้ถ้ากายคุณก็ยึดกายหรือแม้แต่วัตถุข้างนอกก็นัยยะเดียวกันอะไรเกิดขึ้นอะไรก็ตั้งอยู่และมันก็แก่ไปเปลี่ยนไปตามวาระวัยทีนี้สภาวะทุกข์การเกิดแก่เจ็บตายของวัตถุและร่างกายนั้นไปทำมันไม่ได้หรือได้ก็ชะลอเท่านั้นเองอาจจะทำได้บ้างแต่ชะลอโลกลูกนี้แสนใหญ่แสนโตนี้ก็จะเสื่อมแล้วก็จะแตกแล้วก็จะสลายในอนาคตอีกกี่ล้านปีไม่รู้ละให้ใหญ่กว่าโลกนี้ก็ตามให้ว่ามันแน่นอนมั่นคงยืนนานมันจะนานเท่าไหร่ก็ต้องแตกต้องสลายอีกล้านปีแล้วมันก็สลายก็ได้แต่เราเกิดมาชีวิตของเรามันสั้นเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเสื่อมแล้วมันก็แตกแล้วมันก็สลายอันนี้เรารู้เป็นสามัญลักษณะเป็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ไปทำอะไรมันเล่าร่างกายนี่มันเกิดมามีอายุเท่านี้ประเดี๋ยวมันก็แก่มันก็เสื่อมแล้วมันก็ตายอันนี้นี่ไม่ต้องไปแก้ไขมันนี่เป็นถือว่ามันเป็นสัจจะอย่างหนึ่งที่ผู้ฉลาดรู้แล้วด้วยสามัญลักษณะเอาละจบแล้วคุณรู้ยังรู้แล้วถ้าอันนี้เป็นการตรัสรู้เป็นนิพพานคุณนิพพานแล้วเรื่องนี้ก็รู้แล้วอะแล้วก็จะไปทำอะไรมันละมันก็แก่มันก็ถึงเวลาเจ็บมันก็เจ็บแล้วตายแล้วมันก็ตายถ้าถึงเวลาตายมันก็ตายก็จบแล้วอันนี้ไม่ใช่การแก้ไขด้วยขบวนการอริยสัจจะเรียกมันโดยภาษาปริยัติว่ามันเป็นอริยสัจคือมันผู้ฉลาดรู้แล้วว่าเป็นสัจจะชนิดหนึ่งตามสมมุติที่มันสังขารกันขึ้นมาแล้วมันก็รวมแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็แก่แล้วมันก็ตายทีนี้จะพ้นความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นอริยสัจเห็นเดี๋ยวนี้เลยว่ามันจะไม่แก่และมันไม่เกิดด้วยดูสภาวะทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ที่สภาวะทุกข์อันนี้นี่มันเลี่ยงไม่ได้สภาวะทุกข์เกิดแก่เจ็บตายนี่เลี่ยงไม่ได้แต่มันมีอีกสภาวะทุกข์ที่อวิชชาคือกิเลสนี่เป็นตัวปลอมมันเกิดมาใครทำให้เกิดเราทำให้เกิดด้วยอวิชชาปางไหนก็ตามแล้วก็ตามกันมานะพ่อแม่ปู่ย่าตายายตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานมันก็สมมุติแล้วมันก็ติดแล้วมันก็เกิดแล้วมันก็แก่แล้วมันก็เจ็บแล้วมันก็ตายกิเลสนั่นนะเกิดแก่กิเลสมันก็ไม่เที่ยงนะแต่ส่วนมากมันไม่เที่ยงโดยที่มันใหญ่ขึ้นมันไม่ใช่ไม่เที่ยงเพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่เราต้องทำให้ไม่เที่ยงด้วยความสามารถด้วยสามารถนี่ภาษาบาลีเรียกว่าอุปหัตจักทำด้วยสามารถให้มันเล็กลงกิเลสนะให้มันเล็กลงให้มันละจางคลายลงให้มันฝ่อลงสุดท้ายตายแง่ไม่มีตัวให้มันได้อย่างนั้นเรารู้แล้วเราทำด้วยสามารถด้วยฝีมือจริง แล้วมันจะไม่มีตัวเมื่อกิเลสมันตายสนิทไม่มีตัวไม่มีเกิดอีกเลยตายสนิทแล้วไม่มีฟื้นอีกเลยเมื่อมันไม่เมื่อกิเลสไม่เกิดแล้วกิเลสจะแก่มั้ยมีกิเลสแก่มั้ยเมื่อกิเลสไม่มีแล้วกิเลสมันจะพาเจ็บมั้ยมันจะเจ็บมั้ยกิเลสนั่นแหละมันจะมีเจ็บมั้ยคือตัวตนของกิเลสมันตายไปแล้วมันไม่เกิดอีกศูนย์สุญญตาไม่มีตัวตนอนัตตากิเลสก็ไม่มีแก่กิเลสก็ไม่มีเจ็บกิเลสก็ไม่มีตายอีกก็มันตายแล้วตั้งแต่เรายังเป็นพระอรหันต์เจ้านี่ ฟังให้ดีนะเห็นแล้วโอ้เราแสวงหาความเกิดเป็นธรรมดาเสร็จแล้วเราพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้หมดแล้วไม่ต้องแสวงหาความเกิดอีกแล้วคือตัวกิเลสนี่เป็นตัวเหตุแห่งการเกิดและตัวกิเลสก็ไม่เกิดตั้งแต่ท่านยังไม่ตายท่านถึงพิสูจน์ได้ไม่ใช่พิสูจน์เราตอนตายพระพุทธเจ้าไม่ได้พิสูจน์เราตอนตายศาสนาพุทธถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยประการฉนี้เป็นวิทยาศาสตร์เพราะพิสูจน์หลักๆเห็นหลักๆเลยว่าไม่มีแล้วกิเลสตัวตนของกิเลสไม่เกิดแล้วไม่มีสภาวะทุกข์เพราะตัวเหตุแห่งทุกข์สมุทัยคือกิเลสนี้ตัวกิเลสนี้ตัวตนของกิเลสนี้มันอนัตตาแล้วมันไม่มีตัวตนมันสุญญภาพหรือสุญญตาแล้วมันสูญสนิทแล้วไม่มีกลับเกิดอีกเป็นธรรมดาอะไรยั่วก็ไม่เกิดอะไรมาทำยังไงก็ไม่เกิดไม่ฟื้นไม่มีหวั่นไหวไม่มีเหลือไม่มีเชื้ออะไรที่จะต่อเชื้ออีกแล้วสูญสนิทจำคำเพียงแต่ว่าเมื่อสิ่งนี้มันตายไม่มีเกิดอีกแล้วนั่นมันคือไม่มีแก่ไม่มีเจ็บแล้วมันจะเอาอะไรมาตายอีกก็มันตายทีนั้นทีเดียวทีแล้วไปแล้วมันก็ไม่มีเกิดแก่เจ็บตายอีกเลยนี่คือความพ้นเกิดแก่เจ็บตายตัวปรมัตถธรรมนี่ตัวปรมัตถธรรมไอ้ตัวแท่งก้อนนี้ไม่ใช่ตัวปรมัตถ์นะแท่งก้อนนี่เป็นสมมุติสัจจะพระอรหันต์เจ้าน่ะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตั้งแต่เป็นๆไอ้ร่างกายนี้ตายอีกทีนึงนั่นน่ะสอดคล้องเท่านั้นเองตัวสมมุติสัจจะสอดคล้องปรมัตถสัจจะนั้นท่านไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เป็นๆเป็นสักอุปาทิเสสนิพพานเป็นนิพพานเป็นนิพพานในคนเป็นพระอรหันต์นั่นตายแล้วท่านตายแล้วท่านไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเป็นปรมัตถสัจจะเป็นปรมัตถธรรมถึงแล้วซึ่งปรมัตถธรรมพอร่างกายนี้ตายอีกทีพระอรหันต์ตายร่างกายของพระอรหันต์ตายอีกทีเป็นอนุปาทิเสสนิพพานมันสอดคล้องสมมุติสัจจะนี้สอดคล้องเป็นสัจจะอีกส่วนนึงคือสมมุตินี้ตายตามเท่านั้นเองแต่ทีนี้ศูนย์หมดเลยสัจจะทั้งสองส่วนปรมัตถ์ก็ศูนย์สมมุติก็ศูนย์ศูนย์ทั้งสองส่วนเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เจ้าเป็นคนยังไงเป็นคนอยู่กับสมมุติพระอรหันต์เจ้าอยู่กับสมมุติและสำคัญในสมมุติสัจจะอยู่กับสมมุติเพราะปรมัตถ์ของท่านเรียกว่ามีก็ได้เรียกว่าไม่มีก็ได้เพราะปรมัตถ์ของท่านศูนย์แล้วกิเลสศูนย์แล้วเหลือแต่ของจริงของจริงก็เรียกมันว่าสมมุติซะด้วยซ้ำไปมันซ้อนแล้วภาษาท่านเป็นคนจริงเป็นของจริงจิตวิญญาณของท่านเป็นจิตวิญญาณสะอาดรูปรสกลิ่นเสียงก็เป็นสิ่งที่รู้ตามสมมุติจิตวิญญาณของท่านก็เป็นวิญญาณรูปนามขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของไม่เที่ยงท่านไม่ได้ติดใจท่านไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นแต่ท่านก็ยึดสร้างเพราะท่านรู้ว่าต้องสร้างกุศลให้ถึงพร้อมไปเสมอเป็นหลักเป็นแบบของมนุษยชาติเกิดมาเป็นสัตว์โลกเกิดมาเป็นมนุษย์ก็สร้างพฤติกรรมที่ดีสร้างคุณงามความดีทำแต่แบบอย่างที่ดีมีชีวิตอยู่อย่างเป็นตัวอย่างที่ดีไว้ให้สืบทอดกันรักษาไว้ในสมมุติสัจจะความดีก็เป็นสมมุติความชั่วก็เป็นสมมุติแต่ความชั่วนั้นสัพพปาปัสสะอกรณังไม่ทำเลยไม่ให้มันเกิดไม่รู้เลยยิ่งดีความชั่วไม่รู้เลยยิ่งดี ส่วนความดีเนี่ยต้องให้รู้ให้ชัดให้รู้จริงๆแล้วให้ทำไว้กี่ลูกกี่หลานกี่เหลนกี่หลนกี่ช่วงอายุคนต่อทอดดีนี่ไว้เพราะมันเป็นสิ่งอาศัยโลกมันยังจะเกิดอยู่โลกมันยังจะมีมนุษย์ยังจะมีอะไรอะไรอยู่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมีต้องให้สิ่งที่ดีมีสิ่งที่ประเสริฐมี เพราะต้องยังไว้ด้วยอุตสาหะวิริยะขนขวายเพราะพระอรหันต์เจ้าจะไม่ขี้เกียจพระอรหันต์เจ้าจะทำงานพระอรหันต์เจ้าจะสร้างสิ่งดีเพราะพระอรหันต์เจ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วจึงทำอะไรเพื่อผู้อื่นไปทั้งหมดส่วนที่ยังมีแต่ตัวเป็นหลบเสพหลบทำตามใจตนไม่มีมวลไม่มีหมู่ ไม่มีคณะมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีวินัยทำแตกแยกกับหมู่กับกฎกับวินัยก็ไม่ได้อยู่ในพรหมจรรย์นั้นส่วนผู้ที่อยู่ในพรหมจรรย์เดียวกันก็มีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีอปริหานิยธรรมพร้อมกันประชุมพร้อมกันตกลงพร้อมกันตัดสินพร้อมกันกระทำตามกันเป็นหนึ่งเดียวกันเอโกธรรมโมไม่แยกไม่ปลีกไม่ต่างไม่แตก นั่นเรียกว่าเอโกธรรมโมเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันส่วนที่แยกที่แตกที่ปีกมันก็ไม่ใช่แล้วไม่เหมือนและก็ไม่ตกลงไม่ตัดสินร่วมกันไม่ประชุมร่วมกันไม่มีอปริหานิยธรรมร่วมกันประชุมพร้อมพลังกันประชุมพร้อมพลังกันเลิกมีอะไรก็ผูกกันรู้เรื่องมีอะไรจะสมมติอะไรขึ้นมาก็สมมติกันไปเป็นสัจจะของปราชญ์ของสภา ในสภาไม่มีปราชญ์ไม่เรียกว่าสภาที่ในสภาต้องมีปราชญ์หรือมีผู้รู้จึงเรียกว่าสภาแต่คิดเอาเองคนเดียวไม่ได้แต่ทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างมีองค์ประกอบของกาลเวลายุคนี้ 2,500 กว่าปีไม่ใช่สมัยก่อนนู้นเพราะฉะนั้นหลายอย่างมีองค์ประกอบต่างกันสังขารต่างกันสมัยพระเจ้าไม่มีอะไรต่างอีกตั้งเยอะทั้งลีลาพฤติกรรมและวัตถุ แม้แต่ความยึดถือก็ต่างกันกับสมัยพระพุทธเจ้ามากเพราะฉะนั้นจึงจะต้องมีองค์ประกอบตัดสินเป็นสังขารที่ต่างกันกับสมัยโน้นพระพุทธเจ้าถึงมอบศาสนาไว้กับพระสาวกที่เป็นองค์ประชุมสภาให้ช่วยกันพิจารณาตัดสินตามมหาประเทศ อะไรควรก็ต้องเห็นว่าควรให้ถูกต้องอะไรไม่ควรก็เห็นว่าไม่ควรให้ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของทุกสภาวะสรุปแล้วต้องจับเป้าให้ได้ว่าร่างกายเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นของไม่เที่ยงอันนั้นรู้เป็นสามัญลักษณะยังไม่ใช่ปรมัตถ์เป็นสมมุติสัจจะเท่านั้นใครเข้าใจก็ได้สัจจะส่วนหนึ่งใครแน่ชัด จะพิจารณาแม้แต่ผมขนและฟันหนังก็เป็นพื้นฐานให้พิจารณาเป็นกรรมฐานแรกว่าไอ้นี้ไม่เที่ยงนะอย่าไปติดใจยึดมั่นจนกระทั่งประคบประงมเป็นภาระจนเกินไปหามาบำเรอมันเป็นพาดมันมากนักก็ลดทุกข์ไปจำนวนหนึ่งทีนี้เข้าหาปรมัตถ์มันจะต้องดูว่าการเกิดแก่เจ็บตายของกิเลสจับเป้ากิเลสในจิตวิญญาณที่จิตวิญญาณเนี่ยมันมีกิเลสมาเป็นเจ้าเรือน มันเหมือนกิเลสที่เป็นตัวบงการรู้อวิชชามาครอบงำตัวกิเลสนี่แหละคือตัวอวิชชาแล้วมันก็มาครอบงำจิตสั่งเป็นผู้บงการเป็นผู้อะไรในจิตจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นจะยึดอย่างนี้อะไรต่างๆนานาเจ้ากิเลสทั้งนั้นเป็นตัวการเพราะเราก็มาจับเป้าที่จิตวิญญาณว่ากิเลสมันทำงานอย่างไรอ่านออกแยกนามแยกรูปให้ออกชัดๆแล้วหาวิธีฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสไป จนกิเลสตัวตนของกิเลสตายจนพบความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้พระพุทธเจ้าแสวงหาความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพบตัณหาพบจึงหมดดับสภาวะทุกข์ปรมัตถ์เหลือแต่สภาวะทุกข์ของสมมุติสัจจะรูปนามขันธ์ 5 เป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าก็ตายพระพุทธเจ้าก็เจ็บพระพุทธเจ้าก็แก่อานนท์ร่างกายเราแก่แล้วเหมือนเกวียนที่เก่าคล่ำคลา กรรมก็ต้องดามกงก็ต้องดามเราต้องตายแล้วล่ะอานนท์ตอนพระอานนท์ทูลขอไม่ให้ตายพระพุทธเจ้าท่านบอกเราต้องตายเราแก่แล้วอานนท์อายุย่างเข้าไปอายุเข้า 80 แล้วเหมือนเกวียนชรา สังขารนี้ไม่พ้นสังขารร่างกายนี้ไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายแต่ท่านพ้นแล้วพ้นเกิดแก่เจ็บตายแล้วด้วยทางปรมัตถธรรมคือจิตวิญญาณที่พ้นกิเลสที่เป็นตัวเหตุแห่งการเกิดฟังดีๆชัดๆนี่วิเคราะห์ละเอียดให้ฟังทีนี้ต่อมาสองปกิณกทุกข์คือทุกข์จร จรนี่เป็นทุกข์ที่มีมาโดยที่เราไม่เรียนก็ไม่รู้ไม่เรียนที่จริงนะมันรู้นะแต่ว่ามันไม่รู้โดยละเอียดไม่รู้โดยชัดเจนไม่รู้โดยมั่นไม่รู้โดยแม่นแล้วก็จับเป้าจับสภาวะอะไรไม่ออกก็เลยทำอะไรกับมันไม่ได้ปกิณกทุกข์นี่สำคัญจะต้องอธิบายกันยืดยาวทุกจรคือทุกข์มันไม่ใช่ทุกข์แท้หรอก เหมือนกับขันธ์รูปนามขันธ์ 5 เนี่ยมันทุกข์จังทุกข์เลี่ยงไม่ได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังเลี่ยงไม่ได้ยังมีรูปนามขันธ์ 5ไอ้นี่มันทุกข์ที่เป็นอาการอารมณ์ด้วยโง่คือโศกความโศกความปริเทวะปริเทวะนี่คือรำไรรำรีรำไรพิรีพิไรไม่รู้แล้วชอบกันนักอยู่อยู่อยู่อย่างนั้นแหละอยู่ บอกว่าทิ้งมันไปเป็นหนังกระติกโยนไปโน่นยืดกลับมาหาตัวยังเก่าตัดแล้วล่ะถ้าตัดให้ขาดตัดให้ขาดเลยตัดปึ๊กมันก็ไม่ขาดมันยิ่งกว่ายางเหนียวมันยิ่งกว่าใจบัวมันยิ่งกว่าอะไรกันรู้เด็ดไม่ขาดตัดไม่หลุดนั่นแหละพิรีพิไรทุกข์ก็ตัวกลางธรรมดาความหมายคำว่าทุกข์ก็ตัวกลางนั่นแหละตัวที่ทนได้ยากตัวที่ลำบาก ตัวที่ไม่ควรจะให้มันอยู่อ่ะมันมีวิธีการมันต้องรู้มันให้ได้แล้วก็ละออกไปความโศกเป็นต้นปริเทวะเป็นต้นโทมนัสเป็นต้นโทมนัสคือความเสียใจน้อยใจเบาใจแหว่งใจก็ใจเต็มๆไม่ชอบชอบจะเสียใจเออสมน้ำหน้าใจตัวเองอยู่ดีๆไปเสียมันน้อยใจเออดีสมน้ำหน้ามันอร่อยก็เอาเถอะน้อยเข้าไปใจ อาตมาก็เลยแถมให้ทำไมจะต้องไปให้มันใจมันน้อยมันเสียมันเว้ามันแหว่งมันยังง่วนอย่างนี้ก็ใจเต็มๆธรรมดาสบายๆใจเราก็คือธาตุรู้ๆอะไรก็รู้ชัดๆรู้ไม่ต้องเอาอะไรมาแทรกมาแซงสบายๆเต็มๆใจไม่ดีอ่ะจะทำงานไม่เต็มใจทำงานทำไมต้องมาเต็มใจทำงานมันก็จะไปมีแรงอะไรแล้วไม่เต็มขนาดพยายามตั้งใจทำเต็มที่มันยังไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่เลยทำไมฝึก ก็ตั้งเต็มใจทำสิ่งงานทำเรื่องทำงานด้วยไม่เต็มใจก็รู้อยู่แล้วก็ทำงานด้วยไม่เต็มใจมันจะไปได้อะไรใช่ไหมมันธรรมดานี่ก็โวหารก็ชัดกับสภาวะนะโทมนัสก็คือจิตที่มันไม่เต็มมันเสียไปบ้างมันน้อยไปบ้างมันตกมันหล่นมันร่วงมันอะไรก็แล้วแต่จิตตกตกในถุนเก็บไปสิจิตตกในถุน แกมันขึ้นมาดิมันตกไปไหนเราโวหารทั้งนั้นก็คือจิตของเราอธิบายรักษาอธิบายสภาวะของจิตที่มันไม่สมบูรณ์จิตที่มันไม่เต็มเท่านั้นแหละอธิบายแล้วมันจะเป็นแบบไหนอ่ะก็มันไม่เต็มแล้วมันก็ไม่มีแรงแล้วมันก็ไม่สบายใจมีจิตมีใจก็เบิกบานเบิกบานสบายสบายรู้อะไรก็รู้จิตมันเป็นธาตุรู้ให้มันรู้รู้อันนั้นนี่ดีอันนี้ไม่ดีก็วิเคราะห์วิจัยออกมาให้รู้ว่าโอ้ไม่ดีไม่ดีอย่าให้มันเข้ามา สิงสู่เราไอ้ดีเนี่ยถึงเอาไอ้ไม่ดีเอาออกเอาออกเอาออกใจเต็มๆมันก็มีแรงวิเคราะห์มีแรงวิจัยมีแรงสู้กิเลสมันจะเข้าก็สู้มันได้ไอ้นี่ยิ่งแหว่งแหว่งเบาๆไม่เต็มมันก็เสร็จแล้วที่ไอ้พวกเชื้อโรคเยอะไอ้ศัตรูมันก็เข้าง่ายเลยรู้มันก็ยังไม่ทันมันและแถมกำลังก็ยังไม่พอเพราะมันทำให้ไม่เต็มซะนี่ตัวเองทำเองนะว่าตาย แพ้มันทุกทีไปอุปยาตคือการขัดขัดเคืองเคืองข้องข้อง คือความไม่รู้ชัดวิจิกิจฉามันขัดเคืองมันอึดมันอัดมันขัดมันข้องมันหมายไปในทางตัวสภาพของปัญญาไม่มีปัญญาก็อึดก็อัดก็ไม่แจ้งขัดขัดข้องข้องอึดอึดอัดอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยมันอึดอัดอัดขัดขัดข้องข้องอยู่ส่วนโทมนัสนั่นคือลักษณะของตัวเจโตตัวจิตส่วนอุปายาเนี่ยเป็นตัวของปัญญาถ้าว่าไปแล้วเนี่ยโทมนัสนั่นเป็นตัวถ้าจะจัดเพศก็เป็นเพศผู้ถ้าปัญปาอุปายาสะถ้าจัดเพศก็เป็นเพศเมียเป็นเพศเมียเป็นเพศที่ยังปอกแวกปอกแวกอยู่นั่นน่ะแต่ส่วนโทมนัสนั่นเป็นตัวเป็นมันเว้ามันก็เว้าไปแล้วอย่างนั้นแหละมันแหว่งมันก็แหว่งไปแล้วมันเสียมันก็เสียไปแล้วเป็นตัวที่เป็นแล้วมันถูกกัดไปแล้วก็เป็นตัวแหว่งแหว่งอย่างนั้นเป็นตัวเป็นส่วนอุปายาเนี่ยเป็นตัวแหว่งมันไม่มันวิจิกิจฉามันยังไม่มันคลางแคลงมันสงสัยมันไม่รู้มันอะไรก็ไม่รู้ขัดขัดข้องข้องอึดอึดอัดอัดอันอันอะไรเว้ยมันไม่เคยชัดหรอกนะตัวนี้มันไม่เคยชัดเรียกว่าอุปายาสนี่อาตมาอธิบายสภาวะให้ฟังอาตมาอธิบายธรรมะนี่ไม่ได้ตีความนะอาตมาไม่ได้เอาภาษามาตีความเป็นหลักอาตมาเอาสภาวะธรรมเอาญาณทัศนะที่รู้ของจริงมีของจริงอย่างไรเอามาชี้เอามายืนยันและเอามาพูดขึ้นมาเป็นภาษาที่จะสื่อออกมาสู่กันฟังถ้าอาตมาเก่งภาษาอังกฤษก็คงอธิบายเป็นภาษาอังกฤษปลอเลยนะแต่ขออภัยทีภาษาอังกฤษมันไม่ปลอมันเป๋หมดมันไม่เคยเราเคยความนะในอื่นๆก็เหมือนกันที่เป็นทุกข์ที่เราเรียกมันว่าเป็นทุกข์ปกิณกะนี่เป็นทุกข์ประจวบด้วยคนหรือสิ่งอันไม่เป็นที่รักเราไปสัมผัสกับคนที่เราไม่ชอบหน้าอันนี้เป็นต้นประจวบด้วยคนนั้นไม่เป็นที่รักทุกข์เลยไม่รู้เรื่องอะไรนะแต่ที่จริงรู้อาตมารู้คนที่ไปประจวบกับคนที่ไม่รักไม่ชอบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบางคนกดเกลียดตุ๊กแกพอเจอตุ๊กแกมาแล้วทุกข์กลัวบางคนเกลียดจิ้งจกบางคนเกลียดงูบางคนก็อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่เราไม่ชอบใจโดยเฉพาะคนเนี่ยแหละเป็นตัวสำคัญเกลียดหน้าคนไม่ชอบคนถ้าไม่ชอบเอามากๆอย่างนั่งในที่นี้เนี่ยใครๆเราก็ไม่ชอบเลยเราชอบแต่ตัวเราเองคุณมานั่งที่นี่ไม่ได้ว่าไม่ชอบแล้วคนเนี่ยเห็นหน้าแล้วเกลียดหน้าคออยากหยักสักว่าคนนี่เบื่อจังมันลวงเก่งหลอกเก่งพาไปทุกข์ให้เราแบบนี้ก็ตายกันพอดีไม่รู้เท่าทันนะเพราะประจบด้วยคนหรือสิ่งอันเป็นที่ไม่เป็นที่รักมันก็เป็นทุกข์พลากจากคนหรือสิ่งอันเป็นที่รักทีนี้กลับกันอันนี้เราไม่อยากพลากจากกันอยากจะประจวบมันอยู่อย่างนั้นน่ะไม่อยากจะพลากไม่อยากจะห่างจะเป็นคนก็ดีจะเป็นสิ่งของก็ตามจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณเถอะพลากจากกันไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เป็นคำตายเลยนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องพลากจากกันไม่มีอะไรที่จะไม่พลากจากกันไม่มีคุณอย่าเป็นนึกว่าโอ้นี่เป็นคู่ของเรานี่เป็นของของเราแม้แต่ดีที่เราทำดีจริงๆมันก็ไม่ใช่ของเราคุณต้องพลากจากความดีอันนั้นและอาตมาเคยยกตัวอย่างออกแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นผู้ที่สร้างความดีมหาศาลเหลือเกินสร้างความดีมากมายสร้างศาสนาไว้ทั้งศาสนาเลยป่านนี้ท่านไม่เหลือแล้วตายตาหลับไปไหนๆแล้วใครจะปูยี่ปูยำศาสนานี้บาปใครบาปมันบาปใครบาปมันสร้างไว้แล้วดีที่สุดแล้วเป็นศาสนาทั้งศาสนาเลยนะสร้างไว้ให้มนุษยชาติดีที่สุดแล้วเป็นสิ่งวิเศษที่สุดแล้วพระโพธิสัตว์ได้ทราบซึ้งนะคุณยังไม่ใช่พระโพธิสัตว์คุณยังไม่ทราบซึ้งเท่าอย่างอาตมานี่ทราบซึ้งว่าโลกนี้แหมมันจะมาสร้างอะไรมันจะไปยิ่งใหญ่เท่ากับสร้างศาสนาแต่อาตมายังไม่ถึงขั้นเป็นผู้สร้างศาสนาได้เป็นโพธิสัตว์ก็ต้องเหมือนกับนักศึกษาเหมือนนักรบที่ไปเรียนอยู่ยังไม่จบนักเรียนโรงเรียนในร้อยเรียนวิชาการนักเรียนในร้อยเพื่อที่จะไปจบวิชาการแล้วก็จะได้ไปสร้างจะได้ไปทำ ยังไม่จบวิชาช่างยังไปจะไปสร้างยังไม่จบวิชาช่างทําไมโครโฟนก็ไปสร้างไมโครโฟนไม่ได้เพราะต้องเรียนวิธีการสร้างไมโครโฟนให้เก่งก่อนนี่เรียกว่าโพธิสัตว์พอเรียนจบแล้วทีนี้ก็สร้างแล้วพระพุทธเจ้าเรียนโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์เป็นบรมโพธิสัตว์เสร็จถึงปางที่จะสร้างพระพุทธศาสนาท่านก็สร้าง แต่เรายังไม่ได้เป็นผู้สร้างเรายังเป็นผู้เรียนก็เรียนไปแล้วทราบซึ้งว่าอะไรมันจะไปยิ่งเหมือนช่างสร้างไมโครโฟนเนี่ยเรียนว่าจะไปสร้างไมโครโฟนก็เป็นนักเรียนเรียนโอ้โหทราบซึ้งแหมได้สร้างไมโครโฟนเมื่อไหร่แล้วก็ย่อมเลยเราวิเศษเหลือเกินได้สร้างสิ่งนี้แต่สิ่งวิเศษสิ่งดีที่สุดของชีวิตเนี่ยช่างสมมุติช่างไมโครโฟนเนี่ยสร้างไมโครโฟนนี้ได้หรือสร้างทางสร้างกลางนี้ต่ำๆก็เรียนวิธีสร้าง พอเป็นแล้วทําได้เจ๋งทําได้ดีจริงๆแล้วลงมือสร้างสิ่งวิเศษอันนั้นเลยทันทีรับทําเลยแต่ยังไม่เก่งยังไม่ทําแล้วสมมุติศาสนานี่มาเล่นๆไม่ได้นะพระพุทธเจ้าจะสร้างศาสนาต้องเป็นพระบรมโพธิสัตว์จนสมบูรณ์แล้วถึงเกิดมาปางหนึ่งเท่านั้นที่จะสร้างศาสนาแล้วก็จบสร้างให้ได้สร้างเสร็จสําเร็จเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระโพธิสัตว์นี่ชื่นใจมากที่จะได้สร้างศาสนา พยายามสอบให้ได้อย่ารีทายรีพีทเท่าไหร่ก็เอาสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเท่าไหร่ก็สอบไปอย่าพยายามไม่ได้อย่าให้มันรีทายแล้วกันเพื่อนอาตมารีทายไปเยอะเพราะยากยิ่งกว่าสอบด็อกเตอร์ยากมากโพธิสัตว์นี่ยากมากยากจริงๆแต่เพราะงั้นเราเองเราจะพลาดจากอะไรถ้าเราไปยึดติด แม้แต่ความดีสูงสุดดังกล่าวแล้วพระพุทธเจ้าสร้างสิ่งดีที่สุดไว้ให้แก่โลกแล้วท่านยังต้องวางใจสบายตัดปล่อยแล้วท่านก็ตายจากไปนอนตาหลับไม่ได้ห่วงหาอาวรณ์เลยแต่พวกเราสิอาตมายกตัวอย่างมามากซ้ำซากมีทองถนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวและมีทองเท่าหัวแล้วไม่กระตกกระตากจะทำยังไง ขณะมีทองตำรวจกุ้งยังโอ้ยเดี๋ยวมันจะไปเอามาหอบไว้ถ้ามีทองต้องหัวแล้วมันต้องไปไหนละกอดมันอยู่ตรงนี้แล้วมันจะหายคนมันจะมาเอาคนมันจะมาลักใช่ไหมหวงแหนแม้แต่สมบัติแค่วัตถุสมบัติสิ่งที่คุณรักกว่านั้นอีกเป็นนามธรรมเหมือนกันก็ตามต้องพรากจากกันทั้งสิ้นปรารถนาใดไม่สมหวังก็ทุกข์เพราะอยากอะไรก็ทุกข์อาตมา อยากได้วิชาพุทธศาสนาอยากได้ความรู้ที่เป็นโพธิญาณสั่งสมสัมมาสัมโพธิญาณอยู่อยากได้มันก็เป็นทุกข์แต่ทุกข์อันนี้เป็นกุศลทุกข์อันนี้เป็นสิ่งที่อาตมารู้จริงๆอุตสาหะภาคเพียรรู้มันจะเป็นประโยชน์ใครถ้าอาตมาสั่งสมสัมมาสัมโพธิญาณจะเป็นประโยชน์ใคร เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติไม่ได้มาเป็นประโยชน์กับตัวหรอกพระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าทำประโยชน์ตนตรงที่ตัดกิเลสให้ตัวเองตรัสรู้ว่ากิเลสคืออะไรทำกิเลสออกคืออะไรได้รับการตัดกิเลสออกแล้วก็เป็นมนุษย์อย่างนั้นเป็นมนุษย์ที่มีแต่ความดีสร้างความดีให้ผู้อื่นเพราะงั้นโพธิสัตว์เนี่ยก็คือพระอรหันต์อรหันต์ก็คือโพธิสัตว์ผู้มีความตรัสรู้ที่จริงเป็นโพธิสัตว์ที่จะเป็นประโยชน์ท่าน ท่านถึงแปลโดยอัดว่าโพธิสัตว์คือผู้รื้อขนสัตว์ผู้ช่วยสัตว์อื่นโพธิสัตว์ทีนี้ผู้จะไปช่วยสัตว์อื่นแล้วตัวเองยังไม่มีคุณสมบัติพระพุทธเจ้าไม่สอนนะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าจงตั้งตนในคุณอันสมควรก่อนสอนจึงสอนผู้อื่นและจะไม่ลำบากในภายหลังถ้าผู้ใดไม่ตั้งคุณอันสมควรให้แก่ตนก่อน แล้วไปสอนผู้อื่นลำบากภายหลังเห็นมานักแล้วเห็นมานักแล้วได้ความดีได้ความรู้เท่ากิ่งก้อยเป็นช้างใหญ่เลยอาราวาดหมดอยากจะไปเผยแพร่อยากจะไปช่วยเหลือเขาโหไอ้คุณเท่ากิ่งก้อยมีมากนะในพระของเราของอาตมาเองนี่พูดไม่รู้เรื่อง อยากจะไปช่วยเขาผมมันยังไม่มีความดีมันได้ความดีมานี่ผมก็อยากจะไปช่วยเขาน่ะ แต่มันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่พอมันจะลำบากในภายหลังคำของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้กลางๆแต่มันมีความสำคัญยิ่งยอดผู้ก็ไม่รู้เรื่องผมจะไปของผมละผมจะทำของผมละผมจะช่วยเขาเดี๋ยวผมก็จะตายแล้วนั่นแน่โทรก็มาเอาอีกหน่อยไม่ได้เหรอเราไม่มีอะไรจะให้อีกแล้วเหรอผมทำไม่ได้แล้วผมทำอีกไม่ได้แล้วมันแก้ตัวไปหมดละจิตไม่ยอมรับมันดื้ออัตตามันอยากจะช่วยเขา เพราะงั้นปรารถนาที่จะช่วยผู้อื่นนั้นก็ดีอยู่หรอกแต่ต้องดูต้องรู้ต้องสะสมสิ่งที่เป็นโพธิสัตว์หรือตรัสรู้อรหัตตผลตรัสรู้อริยคุณให้มีอริยคุณจริงมีของจริงมีของจริงขึ้นไปมีมากๆเป็นเศรษฐีไว้เยอะๆแล้วจ่ายที่นี่สบายเป็นเศรษฐีขอดหม้อนี่ไว้มาหาก็มาถึงแหมมันมามากเสร็จแล้วที่ทำยังไงเดี๋ยวตลบตะแลงไว้ก่อน ต้องไปขอดหม้อมาอีกมาให้เขาปุ๊โทเศรษฐีขอดหม้อมันจะได้เรื่องอะไรมีอะไรเท่านี้เท่าหน่อยเท่ากิ่งก้อยก็จะไปทำใหญ่ทำโตคนเรามันลืมตัวหลงตัวง่ายๆอย่างนี้นะเพราะงั้นพยายามเถิดนะเป็นผู้ที่อยากปรารถนาสิ่งใดมันไม่มีอะไรน่าปรารถนาเท่ากับคุณธรรมที่เป็นโพธิสัตว์หรือเป็นอรหัตตคุณเป็นอริยคุณที่จะมีไว้แจกคน คุณจะหาเงินหาทองหาทรัพย์หาสินอะไรมาแจกหมดหมดนะคุณหาไว้กี่ล้านบาทแจกหมดไม่เชื่อคุณลองเอามาให้อาตมาไว้สิให้อาตมาจะแจกให้ดูพิสูจน์ให้ดูไปกวาดมาในโลกนี้มีกี่ล้านบาทเอามานะอาตมาแจกวันเดียวก็หมดเอามาเนี่ยพวกคุณนี่แบ่งไปคนละล้านบาทเอาไปพอไหวเอาไปหมด นี่แค่ตอนนี้คนนี่ก็หมดแล้วแจกมันจะไปยากอะไรแจกวัตถุแจกนามธรรมสิแจกคุณธรรมสิแจกยากแล้วยิ่งแจกยิ่งงอกยิ่งแจกยิ่งงอกอย่านึกว่าอาตมาแจกธรรมะแก่คุณนี่แล้วอาตมาหมดธรรมะนะยิ่งงามคุณเลยเพราะฉะนั้นอาตมาเลือกอะไรจะขี้เกียจแจกนอกจากคุณเท่านั้นแหละขี้เกียจรับจริงไม่จริงอ่ะ แต่ถ้าเอาทองเอาเงินมาให้เป็นไงรีบรับเฮ้มันกลับไปหมดทุกอย่างเลยมันก้องข้างไปหมดพอเอาเงินเอาทองเอาเพชรเอาพลอยมารีบรับพอเอาสิ่งที่ดีกว่านี้ให้ไม่ค่อยรับเนี่ยลักษณะทวนกระแสมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่สงสัยว่าทำไมนะคนที่เป็นโพธิสัตว์นี่ถึง ประสงค์แจกก็ท่านแจกท่านได้ท่านให้แล้วท่านได้ท่านเสียแล้วท่านได้ท่านก็มาแสวงหามันถึงไม่วิเศษไงล่ะไอ้อย่างสมบัติให้เขาแล้วมันก็หมดไปจริงๆมันก็ไม่มีเหลือแต่อันนี้มันสอดคล้องเลยให้คุณก็ได้อาตมาก็ได้มันไม่มีความสูญเสียเห็นไหมให้คุณก็ได้อาตมาก็ได้ มันมีเศษไหมล่ะเป็นสิ่งที่น่าเอามาอย่างเนี้ยคุณสมบัติอย่างนี้มันน่าไหมนี่แหละเป็นสิ่งวิเศษทําไมไม่เอาอย่างนี้มีชีวิตมากี่ชาติกี่ชาติแล้วก็ไปหลงอย่างนั้นอ่ะสะสมไอ้สิ่งที่สูญได้เปลี่ยนแปลงได้ไฟไหม้ก็ได้ตกน้ําก็ไหลโจรปล้นก็ได้อะไรต่างๆนั้นอยู่อย่างนั้นน่ะทําไมไปหลงมันนักมันหนาแก่ดูสิหัวขาวหัวงอกกันเยอะเลยเนี่ย โชคดีเดี๋ยวได้มาฟังได้ไม่ได้ยินได้มาฟังชัดๆได้มารู้เนี่ยอย่าไปหลงไปปรารถนาในสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเลยเสร็จแล้วปรารถนาไม่ได้สมหวังก็ทุกแม่วันนี้ว่าจะได้ให้ได้ห้าบาทห้าเบี้ยไม่ได้ถึงห้าบาททุกวันนี้จะต้องให้ได้ถึงแสนยังไม่ถึงแสนทุกแม่วันนี้ได้ถึงล้านแล้วต้องเอาอีกล้านนะเนี่ยอย่างคุณพลทิดาเนี่ยเดี๋ยวเอาโรงงานอีกโรง โรงนี้ยังไม่พอสองโรงยังเอาอีกโรงที่สามเธอมีหลายๆโรงเธอเอาไว้ใส่ตัวเองมันใหญ่นัก มันซ้อนน่ะมันซ้อนอยู่คือชีวิตเรานี่แสวงหาสิ่งดีเถิดอย่างนั้นน่ะถ้าจะอุตสาหะวิริยะกี่ชาติกี่ชาติก็ทำไปเพราะบางคนเขายังมีอันนี้พูดกันไม่รู้เรื่องยังแฟนคุณมนทิราเนี่ยอาตมาว่าปล่อยเขาเถอะเขาจะพูดไม่รู้หรอกเขาจะเอาไปจนกว่าเขาจะรู้ว่าโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยพอทีสิบโลงมายิ่งยุ่งยี่สิบโลงมายิ่งยุ่งเขาจะเหนื่อยของเขาเองแล้วเมื่อนั้นน่ะเขาจะหันหน้ากลับมา พูดตอนนี้ไม่รู้เรื่องหรอกเหมือนคนเมาทุกคนน่ะเคยเมาอย่างนี้มาทั้งนั้นน่ะปรารถนาสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาแล้วปรารถนามันอยู่อย่างนั้นน่ะทำไปจนกว่าจะรู้สึกเองบางคนก็ต้องโอ้โหหนักมากนะบางคนมันดื้อด้านต้องเอามากๆมันถึงจะค่อยรู้สึกทุกข์ค่อยรู้สึกว่าพอแล้วเว้ยพอแล้วเว้ยบางคนนี่รู้ไวมีปฏิภาณมีภูมิธรรมหรือว่ามีปัญญาดี ไม่ต้องไปมากแสวงหานิดเดียวก็พอแล้วชาตินี้มีคนต่อว่ามีคนพูดประชดอาตมาก็แน่เลยสิเหมือนหมาองุ่นเปรี้ยวเหมือนหมาที่มินิทานของฝรั่งเขาอะหมาไม่ได้กินองุ่นก็เลยบอกไอ้หนุ่มนั้นมันเปรี้ยวว่าไม่กินอะหมาไม่ได้กินองุ่นมันสกายไม่ถึง ก็เลยบอกว่าองุ่นนั้นมันเปรี้ยวคล้ายๆกับอาตมานี่ว่าก็คุณเองคุณไม่ได้เคยมีเงิน10 ล้าน 20 ล้าน 50 ล้านร้อยล้านและคุณก็ไม่แสวงหาเอาคุณก็บอกว่าไอ้นั่นไม่ดีแต่คนก็มี10 ล้านร้อยล้านพันล้านเขาว่าดีแกก็เหมือนหมาเห็นองุ่นเปรี้ยวนั่นแหละอาตมาในชีวิตนี้ไม่เคยมีเงิน10 ล้านไม่เคยมีเงิน50 ล้านร้อยล้านเกิดมาก็เป็นคนจนลูกคนจนที่จริงพ่อแม่อาตมาก็ฐานะดีแต่เสร็จแล้วมันก็ไม่เที่ยง ดีแล้วก็โดนโกงแล้วก็ท่านไม่สบายพอช่วยเอาไปผลาญมั่งอะไรตรงนี้มันก็ไม่เหลือสุดท้ายอาตมาเองก็ไม่มีอะไรเรียนจบมาก็2 มือแบเกลือเม็ดหนึ่งก็ต้องซื้อเองไม่จิ้มฟันอันนึงก็ซื้อเข้าบ้านเองสะสมฐานะเองเป็นคนจนก็ภาคเพียรก็เห็นอยู่ไอ้ลักษณะเงินแสนเงินล้านอะไรก็พอเห็นแต่เราก็ไม่ได้สะสมเราก็ไม่ได้เป็นคนมีนิสัยไงมันเป็นบารมีเดิม เสร็จแล้วเราก็เห็นว่าก็เหน็ดเหนื่อยแย่งชิงกันอยู่แค่นั้นก็ลาออกมาเลิกไม่เอาแล้วเห็นว่ามันไม่เข้าท่าไปแย่งลาบยศสรรเสริญกันอยู่อย่างนี้ไม่เข้าท่าก็มาเอางี้เขาก็ว่าอาตมานี่เห็นมาชาตินี้มันพิสูจน์ได้อาตมาไม่มีเงิน10 ล้าน 20 ล้าน 50 ล้านร้อยล้านเหมือนอย่างเขาเขาก็ว่าเหมือนหมาเห็นองุ่นเปรี้ยวแต่อาตมาก็ไม่สงสัยหรอกที่จริงอาตมามีไหวพริบอันไวเรื่องอะไรจะต้องไปแย่งอยู่ตั้ง100 ล้าน 50 ล้าน 100 ล้านไปแย่งอยู่งั้นก็ตายทิ้งเปล่าๆสิชีวิตแทนที่จะมาทำดีอย่างนี้ไปหาเงินได้อีกดีไหมไม่ดีเหรอพวกคุณก็อยู่กันเองสิอ้าวไม่เอาได้ไงก็เอาดีแล้วไม่เอาได้ยังไงเล่าถ้าจะมาตายแบบนี้แห่แม่จะมาตายสินะแล้วตายพรุ่งนี้จะทำไงถ้าตายได้ห้ามไปอื่นเพราะงั้นเราจะแสวงหาหรือปรารถนาอะไรก็ตามถ้าปรารถนาสิ่งที่ควรปรารถนาเรียกว่าอาคังขาวจรหรืออิจฉาวจรดีปรารถนากุศลมันก็ดีแล้วมันก็ต้องปรารถนาแม้แต่คุณปรารถนานิพพานมันก็เป็นความปรารถนาเพราะงั้นอย่าไปจนแต่งก็บอกโอ้อย่างนี้ก็เป็นความต้องการก็เป็นกิเลสที่ปรารถนาถ้าเราไม่รู้แจ้งรู้ชัดเขา ย้อนด้วยโวหารเราก็จนแต้มแต้มอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่จนแต้มหรอกคุณอะไรอาตมาลืมชื่ออีกแล้วเขาเคยถามอาตมาบอกว่าโดนฝรั่งถามเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยคนอุปดิษฐ์เนี่ยเขาเคยถามอาตมาตอนไปพักปักกรดที่บ้านแกคุณอุปดิษฐ์ แกถามแกบอกว่าแกเคยเจอฝรั่งมันถามแล้วแกตอบไม่ได้ฝรั่งมันถามบอกว่าเอ๊ะแล้วอยู่ต้องการนิพพานแล้วนิพพานไม่เป็นกิเลสเหรอไม่เป็นตัณหาเหรอว่างั้นผมไม่รู้จะตอบยังไง ผมอ้าวก็จะไปบอกว่าต้องการนิพพานแล้วบอกว่าจะเอานิพพานก็แต่จะเอานิพพานมันก็เป็นตัณหาแล้วเราจะไปล้างตัณหายังไงเหมือนกันก็บอกไม่รู้ผมจะตอบฝรั่งว่าไงเหมือนกันอาตมาก็เลยอธิบายแกฟังว่าไอ้ตัณหาที่ว่าเนี่ยมันเป็นตัณหาล้างตัณหานิพพานนี่คือความหมดตัณหาเพราะฉะนั้นเรามาลดตัณหามีวิธีการลดตัณหาเหมือนกับเราเองเนี่ยเดินทางไปสู่ก้นกลวยแต่ทางโลกนี่เป็นตัณหาเหมือนเดินทางไปสู่ปากกลวย นะตัณหานี่มันไม่มีล้างตัณหาตัณหานี่มันมีแต่เสริมตัณหาเสริมตัณหาเป็นปากกลวยคุณฉีดไปสิปากกลวยนี่นับวันบานทะโลโทไปทั่วบานเกินโลกไปอีกเนี่ยมันไปอย่างนี้แต่ส่วนตัณหาไปต้องการนิพพานเนี่ยมันต้องการเหมือนกันเราเดินทางปรารถนาไปแต่มันเหมือนก้นกลวยมันจะล้างตัณหาล้างกิเลสลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันจะถึงก้นกลวยสุดๆแล้วมันหมดตัณหาหมดแล้วทีนี้ก็ไม่ปรารถนาอะไรได้นิพพานแล้วไม่ต้องการอะไรอีก ไม่ต้องได้นิพพานแล้วก็ไม่เอานิพพานเป็นโวหารนะได้แล้วมันก็ได้เลยแล้วมันก็ไม่ต้องไปอยากได้อีกแล้วจบแกบอกโอ้โหผมไม่รู้จะอธิบายยกตัวอย่างผมอธิบายฝรั่งไม่ได้แม่ตอนนี้ผมไม่กลัวแล้วฝรั่งมาผมอธิบายได้แล้วแกว่างั้นเนี่ยเพราะตัณหาล้างตัณหาเราก็เคยได้ยินพระอานนท์ก็เคยพูดในเรื่องว่าตัณหาล้างตัณหาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะมันก็เป็นความปรารถนาเพราะงั้นปรารถนากุศลปรารถนาล้างตัณหานั้นก็ต้องทรงอยู่ต้องรู้ให้ชัดทีนี้เราปรารถนาสิ ก็เดินหน้าลูกเดียวลุยมีความเพียรเท่าไหร่ก็ว่าไปจริงจังจริงใจไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นทุกข์ที่เรียกว่าปกิณกะทุกข์ทีนี้อธิบายซ้อนอีกหน่อยนึงโศกก็ดีปริเทวะก็ตามทุกข์หรือโทมนัสอุปายาสหรือพลัดพรากจากสิ่งที่รักประจวบกับสิ่งที่ไม่รักก็ตาม สิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ที่เป็นอาการเป็นทุกข์ที่เป็นอาการฟังคำนี้เป็นทุกข์ที่เป็นอารมณ์อาการอยู่อย่างนั้นอารมณ์อาการนี่มันเกิดมาจากเหตุอีกเพราะคนบำบัดแต่ความโศกพอรู้สึกกับความโศกก็แก้มันง่ายๆโศกไม่ยึดไม่โศกทำใจอะไรไปเสียให้มันเปลี่ยนให้มันเปลี่ยนจากไม่โศก มันปริเทวนาการมันอะไรอีหล่อยต่อยติ่งพินิจพิไรอยู่เรื่องอะไรก็ไปหาเรื่องอื่นซะแก้ไปไปตีแบดมินตันไปกินเหล้าไปดูหนังไปคุยกับเพื่อนแล้วมันก็ลืมมันนี่ไปชั่วคราวสิ่งนี้มันก็หายไปจากเราเหมือนกันนะอันนี้ก็บำบัดทุกข์จรแบบมีคาถาบางคาถาว่างๆอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ลืมไปชั่วคราว แต่ไม่ใช่ขบวนการอริยสัจ4โศกนี้เกิดมาแต่ใดเหตุอะไรโลภะเหตุหรือโทสะเหตุต้องรู้ให้ชัดแล้วดับที่เหตุนั้นจึงจะไม่มีอนิถาวรจึงจะไม่มีความโศกอย่างนี้ถาวรจึงจะไม่มีความพิริพิไรอย่างนี้ถาวรจึงจะไม่มีความโทมนัสหรือไม่มีความอุปาทานในเรื่องนี้ถาวรอันนี้ก็ขออธิบายทางไว้เพราะคนที่บำบัดบอกว่าเขาก็พ้นทุกข์เหมือนกันนี่เขาไม่มีความโศก เขาไปตีแบบเป็นตั้นมันก็ทิ้งไปแล้วความไม่สบายใจความโศกอันนั้นเขาคลายไปแล้วหรือเขาใช้คาถาว่างๆว่างๆแล้วก็ทำได้เหมือนกันนะแต่ไม่เคยตามหาเหตุไม่รู้อาการลิงคะนิมิตอุเทกของนามรูปของกิเลสหรือสมุทัยเป็นอย่างไรไม่ได้เดินบทอริยสัจ4รู้มันแต่ว่าเป็นทุกข์เหมือนกันโศกมันเป็นทุกข์นะโทมนัสมันเป็นทุกข์นะแต่ไม่เคยเดินขบวนการให้มันครบครัน 4อริยสัจ4ต้องตามอย่างหาเหตุฟังประเด็นตรงนี้ให้ชัดเพราะผู้เข้าใจผิดอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยใช้คาถาไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรก็ไม่ใช่ตัวตนมันก็เป็นคาถาง่ายๆนะใช้ก็คล่องด้วยฝึกปรือก็คล่องนะสลัดสิ่งนี้ออกได้ง่ายแต่ไม่ใช่กระบวนการอริยสัจ4ไม่ใช่กระบวนการอริยสัจ4ฟังคำนี้ให้ออกถ้าเข้าใจประเด็นตรงนี้จะเห็นความต่างระหว่างระบบผู้ที่ใช้ คาถาไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีตัวตนเป็นคาถาเซนเป็นคาถาที่เอามาบำบัดไปแบบ ที่อาตมาใช้ภาษาอังกฤษประกอบว่าเป็น symptomatic treatment เป็นการบำบัดเพียงอาการเท่านั้นแต่ไม่ได้ถอนรากถอนโคนของกิเลสเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะไม่รู้จักกิเลสหยาบกิเลสกลางกิเลสละเอียดหรือถอนอาสวะจะไม่ค่อยพูดด้วยจะไม่ค่อยพูดอาสวะจะไม่ค่อยพูดอนิสัยจะไม่พูดถึงขนาดนั้นไม่ยังถึงสภาวะของจิตเจตสิกรูปนิพพาน ดีไม่ดีพานเกียรติอภิธรรมด้วยว่าอะไรเรามีจิตอะไรกับนักหนาจิตเป็นมะขามไปโน่นจะพานเกียรติอันนั้นจริงๆเพราะความตนเองมันไม่ถนัดในเรื่องนี้จริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงนะตนเองไม่ถนัดในเรื่องนี้แล้วไม่ใส่ใจเรื่องนี้แล้วหลงว่ามันบำบัดความโศกความทุกข์ชั่วคราวได้มันบำบัดอาการเท่านั้น มันไม่ได้ถอนเหตุสมุทัยทุกข์สมุทัยเพราะฉะนั้นมันจะไม่รู้เลยว่าสภาพทุกข์นิโรธอย่างชัดแจ้งอันเกิดจากมรรคองค์8ที่ปฏิบัติล้างออกจริงๆนะจับตัวกิเลสแม่นแล้วก็ล้างจางคลายจางคลายมีอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีจนถึงปฏินิสสคานุปัสสีเห็นความจะไม่เที่ยงเพราะบอกแล้วไอ้ปรมัตถ์ ไม่เที่ยงเพราะกิเลสร้อยหน่วยมันลดลงลดลงนี่มันไม่เที่ยงนี่เป็นปรมัตถ์เข้าใจเห็นแจ้งด้วยปัจจตังสัมผัสสภาวะด้วยตาทิพย์ตาทิพย์หรือญาณทัศนวิเศษหรือยถาภูตญาณสัมผัสจริงๆอ่านรู้ของตัวเองอ๋อมันลดลงแล้วนะลดลงลดลงจนกระทั่งก็มันวิราคาจางคลายจางคลายเห็นความจางคลายจนเห็นว่ามันดับแล้วนะนิโรธนิโรธานุปัสสีอนุปัสสีนี่แปลว่าตามเห็น ตามเห็นตามรู้เลยว่าโอ้นี่นิโรธแล้วนะเราลักษณะอย่างนี้นะเรียกว่านิโรธจนกระทั่งนิโรธสนิทปฏินิสสคะสลัดคืนสูงสุดคืนสู่สามัญดับสนิทแล้วเป็นคนธรรมดาก็ได้ท้าก็ได้ถ้าท้าถ่ายก็ได้แต่พระพุทธเจ้าห้ามท้าถ่ายมาเลยกิเลสไปต้องหมดจริงนะค่อยท้ายมีหมดจริงอย่าไปท้ามันน่าดู มันน่าดูจริงๆกิเลสเนี่ยไปทามันหมดจริงๆแล้วคุณเองมันไม่ทาหรอกมันรู้ชัดไม่ต้องทามันก็มีอยู่เป็นธรรมดาเยอะแยะลุยเป็นพระมลายลุยนรกโอ้โหกิเลสกองทัพภูเขาก็ลุยได้เหมือนเดินในที่ว่างมีอิทธิวิธีอย่างนั้นนี่เป็นปฏินิสสคะแล้วสบายแล้วก็เหมือนคนโลกโลกอยู่กับคนโลกโลกเป็นทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาเป็นผู้ที่มีทุกข์นิโรธแต่มีปฏิปทาด้วยความประพฤติก็เหมือนคนโลกนี่แหละ แต่ไม่เหมือนคนโลกตรงที่ท่านไม่ได้แพ้โลกอะไรจะทรงพฤติกรรมจะทรงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นตัวอย่างเป็นหลักให้แก่เขาอะไรจะอนุโลมแก่เขาแต่ไม่ใช่ใจตนอนุโลมตนแต่อนุโลมเพื่อเขานี่เป็นสุจริตนะนี่เป็นความจริงนะอย่าพอพูดอย่างนี้แล้วชี้โพรงให้กระรอกเสร็จแล้วก็กลายไปเป็นนักหลอกลวงหลอกลวงอะไรก็หลอกลวงเถอะอย่าหลอกลวงทางด้านธรรมะประมัตถ์มันบาปผิดกันยกกำลังมากเหลือเกิน มันนรกหม้อใหญ่มันนรกอเวจีใหญ่กว่าที่โลกโลกไปหลอกเอาเงินเขาก็ยังบาปอย่างนั้นแต่หลอกธรรมะนี่มันสูงมันแพงมากนะเพราะงั้นในปกิณกทุกนี้เป้านี้แหละสำคัญมันลวงอยู่มากเหมือนเราบำบัดความโศกความปฏิเทวนาการโทมนัสได้ชั่วคราวแล้วเราหลงตัวว่าเรา หมดกิเลสเพราะไม่ได้ยังกิเลสหยาบกลางละเอียดอะไรไม่ได้รู้แม้แต่ทุกข์สมุทัยไม่รู้หน้าตาไม่รู้สภาวะไม่รู้อาการลิงคะนิมิตอุเทกของมันนะไม่ได้รู้ตัวจริงของมันด้วยเนี่ยเพราะงั้นจึงไม่เป็นทุกข์อริยสัจไม่ได้ดับทุกข์อย่างฉับถาวรอันนี้ข้อสองเดี๋ยวจะอธิบายอีกข้อนี้แล้วสำคัญนะนิพพัทสามนิพพัททุกข์คือทุกข์เนืองนิด หรือทุกข์วนเวียนเป็นอยู่ได้แก่หนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะเป็นต้นอย่างนี้นะทุกข์เนืองนิดนิพพัทธะนี่แปลว่าความเนืองนิดความมันมีอยู่อย่างนั้นแหละมันวนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะเนืองนิดมันไม่ขาดไปไหนแม้เป็นพระอรหันต์ก็ยังมีอยู่เลยพระอรหันต์ก็ยังจะเจอก็ร้อนก็หนาวเจอ มันไปไหนหรอกประเดี๋ยวก็ร้อนประเดี๋ยวก็หนาวประเดี๋ยวก็หิวก็หายเดี๋ยวก็หายน้ําก็หายได้พอร่างกายต้องการน้ํากระหายอาหารเพราะว่า ร่างกายยังต้องสังเคราะห์ไว้ด้วยอาหารอย่างนี้เป็นต้นต้องปวดอุจจาระปวดปัสสาวะให้ตัดสรู้ขนาดพระพุทธเจ้าก็ยังต้องปวดปัสสาวะต้องทุกข์ต้องปวดอุจจาระหรือว่าเป็นพุทธเจ้าแล้วไม่ทุกข์ไม่ปวดไม่ต้องทุกข์หนักทุกข์เบาเหรอไม่มีเพราะงั้นสิ่งนี้ยังจะต้องวนเวียนอยู่กับชีวิตยังเนืองนิดอยู่กับชีวิตจะเป็นนิพพัทธะพัทธะนี่แปลว่าเกี่ยวสัมพันธ์พัทธะยังเกี่ยวยังสัมพันธ์อยู่มันยังมีอยู่แม้มีร่างกายชีวิตรูปนามขันธ์ 5สิ่งนี้ต้องรู้ให้ชัดเจนว่าอย่าไปวุ่นกับมันนักเลยรู้ซะเดี๋ยวหนาวมาก็เอาหัดฝึกตนเองทนหนาวขนาดนี้ได้หน่อยก็เอาละจะฝึกให้มันเก่งกว่านี้ก็ฝึกได้อย่างพวกทิเบตนี่ก็เป็นฝึกนั่งในกลางกองหิมะหัวหิมะนี่ไม่นุ่งไม่ห่มกันเลยละนั่งเป็นกลางกองหิมะนี่จนกระทั่งมีพลังจิตสามารถต้านอากาศหนาวนี้ได้ก็ทำได้คุณแต่ต้องเป็นนั่งบำเพ็ญเสียเวลาทำแล้วก็ทำแล้วต้องทำอยู่ต่อไปนะฝึกอยู่เรื่อยๆนะไม่ฝึกไม่ได้นะจะเอาเวลาที่ไหนมาตัดกิเลสอื่นใดสัมผัสอื่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องนนเรื่องนี้ไปหวาดไหวแล้วเก่งอยู่มุมเดียวอะและมุมนั้นก็ไม่ใช่มุมตัดกิเลสด้วยมุมทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากเท่านั้นทนอย่างนั้นก็ดีเพราะฉะนั้นเรานี่ก็มาหัดฝึกหนาวมั่งฝึกหัดทนหนาวมั่งฝึกหัดทนร้อนมั่งนี่มาปลูกเสกก็ฝึกหัดทนหนาวหน่อยจะหนาวแหมตอนนี้ไม่หนาวแล้วมันเพราะคนมามากหรือยังไงไม่รู้นี่คนแต่ละคนนี่เครื่องไฟนะเนี่ยร้อนไม่ใช่เล่นเด่นอีกหน่อยไปไทยสาลีเนี่ยทีนี้คุณไม่มีความเย็นไทยสาลีเมษายนรับรองไปฝึกร้อนที่นนท์น้ำก็น้ำเป็นน้ำกาแฟอาบน้ำกาแฟกาแฟใส่นมไม่ถึงกาแฟโอยั่วนะฮะไม่เห็นน่ากลัวเลยเหรออ๋อดีที่คุณไม่กลัวคุณก็ดีอาตมาก็ขู่ๆไว้หน่อยอะเหงื่อออกเย็นเหรออ๋อมันเหนียวนะหากเราเหงื่อแต่ก็ไปหัดทนร้อนหัดทนหนาวบ้างไม่ใช่ว่าเราเองจะอ้อซะประเดี๋ยวก็หนาวนิดหนาวหน่อยแล้วพอห่มผืนเท่านั้นมันหนักเหรอหนักนะไปไหนก็ต้องห่อผ้าห่มเสื้อกันหนาวโอ้ตัวเดียวก็ไม่พอสองตัวบางทีใช้หนังหมีหนังช้างด้วยแน่เสื้อกันหนาวหนักใหญ่เลยเพราะถ้าเผื่อว่าผู้ใดไม่ต้องไปพึ่งพาสิ่งเหล่านี้ได้มันก็เบาดีไหมล่ะก็มีนิดมีหน่อยทนร้อนทนหนาวทนก็ต้องฝึกก็มีความสามารถได้จิตเราพอทนได้บอกขนาดทนต่อสู้หิมะทนต่อหนาวก็ยังทนได้แต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเท่านั้นแหละไม่ใช่เรื่องอริยสัจแก้ไม่ยากไม่เย็นอะไรนี่โดยเฉพาะที่ปวดขี้ปวดเดี่ยวมันก็เป็นนิพพัททุกข์ธรรมดารู้ซะทุกข์อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์นะบอกแล้วมันขนาดเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังเหลือทุกข์อันนี้หรือคุณว่าไม่ใช่เห็นไหมคุณฟังดีๆวันนี้อาตมาอธิบายหลายคนในที่นี้นี่แต่เป็นพันเนี่ยคงยังไม่เคยได้ยินหรอกว่าอธิบายทุกแยกวิเคราะห์ออกมาชัดๆอย่างนี้ว่าทุกจะเป็นที่สเปสปะเมาเข่งหมดเลยทุกอะไรก็จะดับให้มันหมดตายละวะดับจนกระทั่งไม่ปวดขี้ปวดเยี่ยวเลยได้ยังไงไม่ได้ก็แก่ไปมันก็แก่แล้วจะไม่ให้มันแก่มันเป็นทุกข์กูอย่าแก่มีพวกเราเนี่ยบางคนอู้กลัวอะไรไม่กลัวกลัวความแก่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มาแล้วอังกาบแก้วกลัวความแก่บอกเขาไม่กลัวอะไรเลยมีแต่พี่สาวอยู่สุพรกลัวความแก่อู้กลัวเหลือเกินไม่อยากแก่โอ้ไม่อยากแก่ได้เหรอไม่อยากมันก็แก่เดี๋ยวนี้ก็50กว่าเข้าไปแล้วแก่กว่าอาตมาด้วยอายุแก่ก็อาตมาด้วยแล้วยังไม่อยากแก่นะไม่อยากไม่ได้เราเรื่องนี้แก่ต้องแก่เป็นเรื่องสภาวะทุกข์ธรรมดาอันนี้ก็วางใจเสียมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมดาเสร็จแล้วปฏิบัติธรรมดีๆจะไม่แก่เหมือนอาตมานะไม่ใช่อะไรไม่ใช่ว่าอาตมาคุยโม้ หลายคนที่นี่ยังมีคนทักอย่างนั้นไว้อาตมาไม่ได้ไปแกล้งว่านะใครเป็นพยานได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้คุณทองพูนคุณคำคูณเจ้าของห้างสวัสดีที่อุบลและแม่สุขุมก็แล้วใครอีกนั่งอยู่หลายคนอยู่นี่นะใครอีกมั่งนะคุณจะอ้อนก็อยู่ไม่ใช่เหรอก็ได้ยินนี่ว่าโอ้ท่านหนุ่มเลยไม่แก่เลยงั้นไม่แก่เลยอาตมาอายุเลย50กว่าไปแล้วบอกโอ้ยังก็30กว่าหน่อยอย่ามาแกล้งยอฉันว่าฉันเป็นดวงจันทร์เลยเออที่จริงอาตมาไม่ได้ไปกระตุกกระตากอะไรหรอกเป็นการพูดโดยโวหารให้เห็นที่จริงอาตมาเอามาพูดหรือจับยึดมาพูดอยู่นี่เพื่อให้คุณได้พิสูจน์สิ่งหนึ่งว่าคนใจสบายแล้วนี่ไม่แก่ง่ายไม่สุดโทมแม้จะงานหนักก็ไม่สุดโทมไม่แก่ง่ายอาตมาก็จะดูตัวเองอาตมาเหมือนกันว่าอาตมาอายุ90นี่มันจะต้องใส่รถลากเหมือนหลวงปู่แหวนไหมอายุ60กว่าแล้วจะต้องนอนนิ่งเหมือนหลวงพ่อชาหรือเปล่าอาตมาก็จะดูอาตมาเหมือนกันอาตมาทำงานนะใครก็รู้พวกเราเนี่ยรู้อาตมาไม่ใช่ไม่ทำงานทำงานนะอาตมาจะดูขณะนี้มันก็พิสูจน์อยู่พอสมควรหลายคนนะนี่นะอายุเท่าๆอาตมานี่ดูว่าแก่กว่าอาตมาในที่นี้ผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ดีนะแล้วมันเป็นอย่างไรอาตมาลองเอาตัวเองอาตมาอาจจะไม่มีบารมีวิบากในเรื่องนี้มันมีวิบากร่วมด้วยเหมือนกันนะว่าคนที่แก่มันไปสร้างมาทำหน้าแก่คือคนขี้โกรธคนขี้โกรธนี่แก่ไวขี้เครียดนะชอบเครียดตึงอยู่เรื่อยมันก็หย่อนไวอะดิหน้าตึงเลยคิ้วขมวดเข่งอยู่อย่างนี้มันก็ยืดไวอะจะเป็นธรรมดาคุณฟังภาษาก็รู้แล้วจริงๆคุณทำก็เป็นจริงพยายามสบายๆคลายๆยิ้มแย้มธรรมดาเนี่ยยืดหยุ่นได้เก่งๆยืดหยุ่นได้ยิ้มนะอย่าไปชะดิตึงมันไว้ยืดหยุ่นได้ยิ้มไปสบายๆและมันจะเป็นจริงทางสรีระก็ด้วยแล้วมาแต่ใจคุณมีสติคุณรู้ตัวแล้วก็ทำมันจะไม่แก่ง่ายนะเพราะเรื่องทุกข์ขณะนี้เราพูดถึงนิพพัทธทุกข์ทุกข์ที่มันไม่จำเป็นจะต้องไปวุ่นมันนักจะฝึกบ้างก็ฝึกหัดทนขี้ทนเยี่ยวได้บ้างไม่ใช่ว่าปวดจิตทนไม่ไหวปวดเยี่ยวปวดอุจจาระก็ทนไม่ได้เลยก็รู้จักบ้างแต่ผู้หญิงนี่เชื่อปวดขี้อดเยี่ยวเก่งผู้ชายไม่เคยเก่งเท่าไหร่ผู้หญิงนี่เก่งให้สวยอย่างเดียวก็ได้ไม่ให้ขี้ไม่ให้เยี่ยวก็เอาไม่รู้ห่อรู้หุ้มอะไรกันนักหนาไม่รู้นะพูดแล้วรู้บอกคุณรู้ดีผู้หญิงเรารู้ดีอดทนโอ้โหสเตย์งี้รัฐจะให้มันงานนี่รัฐจะไปโถอาตมาลองดูเคยลองโถดันเข้าไปได้มันหนีบมันอัดโหนแต่เขาเอาก็เดินเฉยเลยก็ทำเฉยแหมเพียวรมดีแต่รัฐสเตย์อาตมาว่าทำไมมันถึงได้เก่งขนาดนี้ผู้หญิงเนี่ยรัฐเข้าไปยังกับอะไรดีจะใส่ก็ทั้งเข้าทั้งยากอะไรทั้งนั้นล่ะถุงน่องรองเท้ายัดกันไปเถิดมาถึงนี่เอ้าใส่ก็ไปไอ้รูขนจะได้ระบายก็ไม่ร้อนบางทีก็คันก็เอางามเหมือนกันพูดไปแล้วมันก็หนำใจดีนะสรุปนิพพัททุกข์ก็คือว่าทุกข์อันที่มันจะต้องหัดทนบ้างก็พอทำเนาอย่าไปติดไปยึดอย่าเข้าใจให้มันดีว่าไปเป็นทุกข์ที่มันวนเวียนประจำอยู่กับชีวิตนั่นแหละมันเป็นทุกข์เนืองนิดเป็นทุกข์ที่มันก็จะยังไม่ตายเสียยังไม่เป็นพระอรหันต์เสียมันก็ยังจะต้องเกิดมาเจอแม้แต่คุณเป็นหมาคุณก็จะต้องมีขี้เรือนนิพพัททุกข์พวกนี้เหมือนกันอย่านึกว่าคุณไม่เกิดเป็นคนอีกจะไม่มีนิพพัททุกข์มันก็มีเหมือนกันนั่นแหละจะให้ดีต้องไม่เกิดเลยศูนย์ปรินิพพานไปเลยนะเพราะงั้นก็ทำเอาสี่พยาธิทุกข์หรือทุกขเวทนามีประเภทต่างๆตามสมุฏฐานคืออวัยวะเป็นเจ้าการไม่ทำหน้าที่โดยปกติมันไม่สมดุลนั่นเองสรุปง่ายๆไอ้นนท์มันขัดอันนี้มันคล่องแอะคล่องไอ้นี่มันไม่เดินสะดวกนะลมเดินไม่สะดวกเลือดเดินไม่สะดวกกล้ามเนื้อทำงานไม่ได้เป็นเต็มที่ปกติก็ฝึกเปลี่ยนทิศทางมันก็ได้อย่างเราหัดนั่งนี่นั่งอย่างนี้นี่นะ ถ้าเผื่อว่าสรีระของเราอวัยวะของเรามันดีหน่อยมันนั่งกระหัดนั่งได้แล้วมันก็จะทนเองแล้วก็เป็นไปได้ใหม่ๆมันอาจจะไม่ทนเพราะมันเดินไม่สะดวกก็ขยับไปขยับมาบ้างเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งก็เคยชินจนกระทั่งเลือดลมมันก็จัดทางของมันเองมันนับวันมันพัฒนาของมันอยู่ด้วยนะเส้นเลือดเส้นลมกล้ามเนื้อมันก็เมื่อมันไม่ไปไม่ได้ทางนี้เหมือนกับรากไม้เนี่ยรากต้นไม้เนี่ยอะไรมันดันมันไม่ได้มันก็โป่งออกไปทางนี้มันก็ไปของมัน ไปจนได้เช่นเดียวกันสรีระกล้ามเนื้อท่อลมท่อเลือดเหมือนกันพอเรานั่งอุดอัดมันมากมันก็ต้องค่อยๆพัฒนาเพราะทุกเวลามันสังเคราะห์มันก็จะสังเคราะห์มันก็จะสร้างขึ้นมาพอเพราะฉะนั้นนานปีนานวันเอาเรานั่งทับมันอย่างนี้นะเอาส่วนที่มันสร้างใหม่มันก็เป็นแหละหลายปีมันก็มีท่อใหม่แล้วนั่งได้ก็ไม่ปวดอะไรอย่างนี้มันจะนอกจากบางคนสรีระไม่ดีนะมันมีเชื้อมันกัน สรีระไม่ดีพอไปทับมันมากมันก็เลยติบๆมันก็เลยตันๆจะสร้างใหม่ก็สร้างไม่พอไม่มีพลังสร้างพอก็เลยไม่ค่อยจะได้ก็มีเหมือนกันซึ่งน้อยรายตามวิบากของแต่ละบุคคลส่วนธรรมดามันฝึกได้พอเป็นไปได้มันก็แล้วไปอย่างนี้เรียกว่าอวัยวะเจ้าการที่มันไม่ปกติได้เหมือนกันส่วนเจ็บป่วยนี่เข้าใจแล้วแหละมันอวัยวะไม่สมบูรณ์ ทางเลือดทางลมไม่สมบูรณ์ถูกจีบถูกตันถูกนั่นถูกนี่มันก็เจ็บก็ป่วยคือความไม่สมดุลเท่านั้นน่ะไอ้ที่เป็นป่วยเป็นเจ็บเนี่ยโดยเฉพาะแม้แต่ไม่สมดุลทางจิตเกิดเป็นไซโคซิสเป็นโรคจิตไอ้จิตนี่มันพาให้เกิดโรคกายมันปวดจริงๆเหมือนกันนะมันเป็นโน่นเป็นนี่จากจิตนั่นเองทำให้ตัวเองเป็นจิตนี่มันบ้าดีเดือดดีมันมีพลังนะ แล้วมันก็เจ็บป่วยด้วยเพราะจิตของเราเป็นตัวเจ้าการจิตเป็นตัวเจ้าการทำให้อวัยวะอื่นเจ็บอวัยวะอื่นปวดปวดตรงนู้นเจ็บตรงนี้ไอ้คนเคยที่ไม่รู้นะอวิชชาแกล้งอะแกล้งแม้ขี้เกียจก็ทำนี้โอ้ปวดเอวปวดนั่นปวดนี่เอาหนักๆเข้าไอ้จิตมันก็แกล้งหลอกเขานานแล้วจะจริงๆมึงเหอะ จิตมันจะบอกงี้มันก็เลยเจ็บจริงๆเอาเข้าจริงๆไอ้คนนั้นเป็นคนปวดเอวปวดขาปวดแข้งเก่งๆเลยแม้จะเป็นเด็กเป็นเล็กเพราะขี้เกียจแล้วก็เลยแกล้งไปแกล้งมาเป็นจริงเลยสมน้ำมันหน้าดูอยู่ดีไม่ว่าดีสร้างโรคจิตให้แก่ตัวเองจนกลายเป็นโรคกายจนกลายเป็นกายเป็นป่วยเป็นเจ็บจริงอย่างนี้มีจริงนะคุณจะไปหัดริเข้าจะไปริอ่านเข้า ทำเป็นโอ้ปวดนั่นเดี๋ยวปวดนี่เจ็บนั่นเจ็บนี่เดี๋ยวเราจะสมน้ำมันหน้าไม่รู้ตัวแล้วมันเป็นจริงได้นะเอาเรื่องอวัยวะเป็นเจ้าการประเภทต่างๆเกิดทุกขเวทนาตามสมุฏฐานแม้แต่ทางกายหรือทางจิตอย่างที่อาตมาได้อธิบายนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายกันมากสำหรับพยาธิทุกข์คือทุกข์เพราะความแก่ทางสมมุติสัจจะ ขออภัยทุกข์เพราะความเจ็บพยาธิทางสมมุติสัจจะทางรูปนามขันธ์ห้าทางกายแม้แต่เจ็บป่วยพยาธิทางใจใจมันเจ็บมันป่วยใจเจ็บป่วยนี่ก็คงฟังออกนะมันก็ทุกข์แน่ใจเจ็บป่วยอ่ะอยู่ดีไม่ว่าดีที่จริงก็ใจเต็มเต็มไม่เอาไปแวะเว้าเองหวังเองมีโยมเหนียวเคยพูด โยมเนี่ยบอกว่าเขาด่าเราเอ๊ะด่ามันทำให้ยังไงเลือดออกแล้วด่าเขาบอกก็เสียใจถูกด่าถูกว่าเจ็บปวดด่ามันเหมือนมีดหรือไงมันฟันเลือดไหลหรือไงด่ามันไม่ได้เหมือนเลือดไหลไปถือมันทำไมไปถือสามทำไมโยมเหนียวแต่ก็แกพูดสำนวนอะไรนะให้จำได้โยมเหนียวเลือดก็ไม่ตกยางก็ไม่ออกเขาด่าตัวเองไปถือมาใส่ใจ ใจเราก็ทุกข์ใจเราก็บาดเจ็บอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเรื่องพยาธิทางใจป่วยทางใจก็ป่วยได้เพราะต้องพยายามทําใจให้แข็งแรงทําใจให้สบายอย่าไปโง่เอาวิชชาว่าใจเราเต็มใจเราสบายสบายเปิดธาตุรู้อะไรรู้ความจริงตามความจริงแล้วก็อย่าไปเขาบ้าจริงเขาว่าโง่ก็โง่ตามเขาสอเสียดหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะว่าอย่างนี้พิจารณาเราสอเสียดจริงแก้ไข เราพูดหยาบพูดหยาบจริงแก้ไขเรามีกายกรรมทุจริตอย่างนี้จริงแก้ไข ไม่ต้องไปตกใจ เอาความจริงเค้าติงเค้าเตือนหรือแม้ถ้าเค้าติงด้วยรู้หรือก็ติงด้วยไม่รู้หรือเค้าติงด้วยเจตนาดีเจตนาไม่ดีหรือก็ติงด้วยความโกรธความไม่โกรธติงด้วยความโลภความไม่โลภอะไรก็ตามใจรับฟังความจริงนั้นแล้วมาตรวจสอบให้เห็นความจริงอย่าไปบ้าจี้เค้าว่าอะไรก็ไปตอบโต้หรือว่าไปต้านแย้งหรือว่าไปรับมาเดือดร้อนไม่ต้องเดือดร้อนใครจะว่าใครจะชมก็ไม่ต้องเดือดร้อน รับความจริงมาพิจารณาเมื่อเห็นความจริงตามความเป็นจริงแล้วไม่ดีเราก็แก้ไขถ้าดีแล้วเราก็รู้แล้วก็วางไม่ใช่ดีแล้วก็ฟูใจฟองอย่างนี้ก็ไม่เอาอย่างนั้นมันก็ไม่เข้าท่าเหมือนกันเท่านั้นแหละเราก็จะไม่มีพยาธิทางใจใจเราก็จะเป็นฐานตั้งที่ปฏิบัติธรรมที่ดีเพราะฉะนั้นกายมีใจเป็นประธานกายก็จะไม่แก่ง่าย ไม่ป่วยง่ายไม่เป็นคนป่วยง่ายไม่เป็นคนแก่ง่ายใจนี่มันช่วยมากเลยอาตมาเคยบอกไว้แล้วพวกคุณรอไปเพราะว่าเราเองยังไม่มากปีเราทำงานกันมาอาตมาทำงานศาสนามา 10 กว่าปีเองอาตมาเคยบอกไว้พวกเรานี่แหละจะเป็นคนอายุยืนวิบากเดิมบ้างวิบากใหม่บ้างพวกเรานี่แหละจะเป็นคนอายุยืนอาตมาจะดูนะ ที่จริงมันจะได้หรือไม่ได้มันก็ตามเหตุปัจจัยตามความจริงนะเมื่อเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ไม่เป็นไรเอาละอาตมาว่าบรรยายมาถึงนี่เวลาก็หมดลงแล้วนะมันได้เท่านี้นะถึงพยาธิทุกข์แล้วก็อธิบายนี่ไปอีก 7 วันนี้อธิบายไปแล้วก็จะมาแยกวิเคราะห์อีกทีนึงถึงทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้กับทุกข์ที่เลี่ยงได้และจะซอยให้ละเอียดให้ฟัง ให้เห็นว่าทุกข์นี้อริยสัจขบวนการอริยสัจจริงๆเป็นยังไงให้มั่นเมื่อเราชัดแม่นในเรื่องอริยสัจ 4 แล้วทีนี้แล้วก็ไม่ผิดพลาดแล้ววิเคราะห์ทุกข์เป็นว่าทุกข์อะไรจะต้องเป็นงมอยู่ไม่เข้าเรื่องทุกข์อะไรที่จะต้องเอาให้ได้ชัดๆแล้วมันจะพ้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นสุญญตาหรือเป็นนิพพานัตตาที่จริงได้มันก็เข้าเป้าถ้าไม่เข้าเป้าแล้วก็เลอะๆอยู่อย่างนั้นน่ะเรียนกันมา แล้วก็ไม่ค่อยละเอียดละออนะเพราะงั้นเราเอาให้ได้มาคราวนี้เอาให้จริงให้จังเอาล่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนไม่ค่อยต่อวันหลัง